hear there's rumors on the internets. Essun kahvila. Internets. Speaker's Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Essun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. The internet is a series of tubes. It's a bunch of crap. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Ollaan löymässä. Patenttirikollisia. The internet. The internet is crap. Tubes. Kylläpä svenska. Puhujain kulma. The internet is a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Ollaan löymässä. The internet. The internet. Crap. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. A series of tubes. Tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello. Welcome to Skype call testing service. Tubes. Tubes. Nörtit leikkii, et ne tekis radiolähetystä. Huomio, huomio, huomio. Tosi lystikäs. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiisiä ihmiset toi koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Sataa! Ja päät on piilossa, tuo päätön mies tuossa vasemmalla, niin se on... Ei kerto vielä, kuka siellä. Mulla menee volyyminäppilät väärään suuntaan. 200 jakso Puhujain kulmaa. Tervetuloa niin liven äärelle, streamin kautta kuin YouStreamingin kautta. Ja nyt mennään niin high-techia, että ääni on very, very poor. Mutta katsotaan, minkälainen se on. Kuule, se tulee olla tosi hyvä tuossa. Kuuntelkaa podcastikkiä. Back to the basics. Joo, back to the basics. Nyt siis YouStreamissa puhujain3.com kautta live. Siellä näkyy tällä hetkellä live-kuvaa toivottavasti. Ja sitten meillä on myös... ihmisiä paikalla striimin kautta äänellä. Ja tämä on siis Puhujainkulman 200. jakso, missä on hirveästi hyviä panelisteja paikalla, mutta jotta tämä mahdollistaisi, että meillä on näin paljon hyviä panelisteja paikalla, niin kiitetään tietysti myös yritystä, joka antaa meille nämä loistavat tilat. Visma on antanut meille mahdollisuuden tavata tälleen face to face, ainakin melkein kaikki ovat päässeet paikalle. Kiitos Visma. Hienosti 3-2-1, kuka on ollut mukana kuin sinä, mutta tämä ei ollut harjoiteltu. Niin mä näytin, että nyt pitäisi sanoa jotain, mutta sä et kertonut yhtään, että mitä pitäisi sanoa. Niin sun taas ne lappu, mikä... Mä ajattelin, että olisitte voinut niinku silleen, sitä pitkästä kiitoksesta aloittaa. Haistaka! Mutta näin, hyvin on jo hiouduttu yhteen. Kyllä, kyllä. Täällä me olemme jälleen kerran paikalla ja tuota, noin, niin, käykähän ehdottomasti Visman sivulla visma.fi. Jos tuttu on, diilistä. Tuttu diilistä muun muassa. Ja jos passeli, on, myynti ja reskontra. Onko se teijä? Ei ole passeli. Tämä on parempi kuin passeli. Mä voin näin sanoa, koska tämä ei ole siis Visman lähetys, vaan tämä on pohjain kulma. Mutta, tota, ah, jaa, mutta siis, jos olette perustamassa yritystä tai olette yrityksen toiminnassa ja haluatte ehkä parempaa toiminnanohjausjärjestelmää tai ehkä ulkoistaa teidän palkanmaksua. Remias toivoo, että paita pois. Ei. Nyt ei ota paitaa pois, niin käykää ehdottomasti visu.fi. Mutta meillä on myös... poiskin toivottiin, mutta että meillä on niin, pöytä edessä. Tiedä, onko meillä housut pois, joku. Sekin voi olla. Meillä on rakkaita panelisteja paikalla, niin kuin ehkä joku jo kuvista äänistä on kuullut. Meillä on Erkka, tervehdys. Erkka, pitkästä aikaa, vilkuta kameralle. Miten niin pitkästä aikaa? No ihan tästä viikko. No viikko. Viikko vierähtänyt. Toisella puolella taas pitkästä aikaa meillä on Henrikki. Ajaa. Ei mä voi puhua alaspäin, mä katson samaan aikaan ylöspäin. Niin onko meillä lähetys? Joko meillä on lähetys. Ja jos katsomme suoraan eteenpäin, nyt hänen kuvansa ei enää tuolla näy, mutta meillä on suora yhteys Jyväskylään, jossa meillä on Hessu Järvinen myös paikalla. Tervehdys. Tervepä terve. Hai terve. Huomenna Ateenasta myöskin sinne. Herra Jumala, Henrik Riisuu lähetyksessä. Eikö ei riisukkaan? Näin unta. Miten niin, meillä on pitkä viive tuonne striimiin. Niin. Mä oon pikkusen tällä pitkissä kantimissa tengasta. Kyllä joo, mutta onneksi Skype on suhteellinen reaaliaikainen. Mutta 200 jakso, hienoa, että Hessus näkin pääsit paikalle. Ja... Joo, kiitoksia. Mukava olla täällä pitkästä aikaa. Saammeko syyttää kaikesta tästä sinua ja Henrik? No melkein voisin näin väittää. Milloin Hessun kahvila aloitti? Hessun kahvila podcast. Se alkoi 2000 ja... En minä edes muista, varmaan 6. Katsotaan, hessunkahvila.com. Joo, 2006. Ja milloin aloitti tämmönen myyttinen lisälaajennus, lugari, add-on? Muistatko sä, Henrik, milloin se alkoi? Se oli vappuna 2006. Niin olikin, vappuna. Vappushow. 2000 mitä? 6. 6, okei. Speaker's Corner, puhujan kulman esiaste. Ennen kuin siinä vaiheessa, kun podcast internetin alkumereistä kömpi kuiville ja yritti hengittää, niin silloin tunsimme Speakers Corner. Mitä te teitte silloin? Se oli ankeet. Niin siis oli. Muistan... Niin, sanomaan. Siis sehän oli tavallaan, niin kuin piti alkaa sillä jotenkin, että tässä piti puhua kaiken näköisiä juttuja podcastista ja kaikesta, ja tämä piti olla sellainen niin kuin foorumi jollain tavalla. Niin, sittenhän tästä tuli semmoinen teknologia-shaiban jauhanta niin, siis, kanava. Sulla oli ollut ohjelma. Ne oli sulla ollut ohjelmakin, mutta sulla oli ollut idea alun perin, että Hessun kahvilaan tulee Speaker's Corner, missä sitten ihmiset voi kerääntyä puhumaan kaikenlaisista. Mä ehdotin yhdessä vaiheessa täysin tietämättä, että oiko olisikin makeata, jos suomalaiset podcastaajat kerääntyis puhumaan podcastaamisesta. Ja sä ehdotit siihen, että no hei, että mulla on jo tämmöinen Speaker's Corner. Niin tota noin, jos laitetaan se sen alle ja mä totesin, että hei, vähemmän kaista kulua mulle. Mm, joo, niin jotenkin tälleen se meni jo ja sitten me varvoittiin niinku tekemään sitä. Niin, koska mehän oltiin keskusteltu, niin mitä meitä oli silloin, 3 vai 4 niin kuin suomalaista podcastajaa? Ja kuinka monta meitä nyt on? 3 tai 4? Meillä on ne 3 ja 4 ja Erkka. Unessa netin podcasti ja saunan takaa podcasti, jossa oli muun muassa Ekyrdi ja toi Jyri Engström ja vaikka ties ketä. No. Mutta siis ne, ketkä juteltiin keskenään, ne ei puhu. Ai niin, me ketkä puhuttiin niin. Toisillemme. Niin siis... Nauris Pajahan oli yksi ensimmäisiä. Joo, niin. Mutta siis anyway, siis oli vähän joo, kyllä, ymmärrän pointtisi. Kyllä. Takeruin lillukan varsin. Ja siis ensimmäinen vieras oli Ville. Joo, niin taisi ollakin. Eikö ensimmäinen vieras oli muuten Jani? Jani oli jaksoa aikaisemmin. Hemmetti, kun mä löydät tältä mun setupista. Joo, näin taisi olla. Ja sitten Ville oli... Historian kirjosta. Ville oli ensimmäinen oikea vieras. Mä plaraan juuri historian kirjoja. Joo, niin. Ai niin joo, me luokiteltiin vieraat oikeisiin ja leikkivieraisiin. No, Jani oli siis... Se oli jo osaamaan niin jotain tuotantoa. Niin, niin siis Jani, kun se ei podcastannut vielä siinä vaiheessa, se oli vähän silleen, että kun me puhuttiin, että olisi hauska saada jotain vieraita, Ja oli silleen, että miten... Okei, se oli semmoinen, että mä pystyin pyytämään sitä silleen, että tuutko käymään. Se paha aavistamatta tuli ja sitten... Niin, ja sitten mä annan sille mikkiä kouraan, että hei, nyt me muuten kohta aloitetaan. Hei, Naurispaja on tehnyt tuota viimeisen jakson 152. Kuka mikä? Naurispaja. Aa, niin on joo. Sitä mä yhtäkkiä havaudun, että niillähän meni 150 rikki ihan vasta. Kyllä, kyllä. Hirveä joo. Tahti, mutta eilä ollaan lälällä. Kuinka paljon Hessun kahvella? 159. Vai joo, se on 159. On suositelkaa toisiaan. Se on viimeisin lähetys. No mä itse asiassa katoin... Mutta siis oikeasti mun pitää sanoa, että mähän en ole siis luetellut kaikkia tällä niin kuin kronologisesti, että onhan tuolla paljon kaikkea televisiotuotantoa ja muuta hässäkkää, joka ei ole lisännyt tätä lukemaan. Kuitenkin virallinen totuus on 150. Ensimmäiset 25 lasketaan molempia, koska joo, kyllä. Ne on niin Hessun kahvelaa kuin Puhujan kulmaakin. Mutta sitä ei kerrota kenellekään. Ei niin. En minä ainakaan sanonut. Hei, hei Hessu. Täh? Mä nyt skuupataan, että sä et oikeesti juo kahvia sen. Et saatana kerran. Varmaan juo kahvia. Puhuja, kun paljastaa lööpi tavaraa, se ei juo kahvia. Se on vettä. Anteeksi, mä kiroilin. Voitteko piipata ton jälkikäteen sitten? Mutta joo, siis mä juon vettä jo aika usein. Mä valehtelen aika paljon muutenkin. Mä tein kahvissa on vettä. Happosade sanoo, että eikö se ollut joku 13 jakso? Mikä? En mä tiedä, se sanoo vaan, että eikö se ollut joku 13. Mutta veikkaa, tuo fakta. Epäilemättä sellainenkin oli. Usko, se on fakta. Eli se oli 13 jakso, me ollaan kaikki samaa mieltä. Joku sellainen, joo. Historian kirjat ovat sekaisin. Tämän jakson nimeksi tulee 13 jakso. Mutta siis se, mitä mä muistaakseni kysynyt sulta aikaisemminkin, koska mä en muista yhtään. Miten Speakers Cornerista tuli teknologiapodcast? Niin missä vaiheessa se vaihtui? Niin koska mulla ei ole mitään muistikuvaa. Mä muistan vaan, että aluksi oli se, että me puhutaan tota podcastaamisesta. Me oltiin ihan pihalla, etenkin minä. Me ruvettiin puhumaan libsyneistä ja tämmöisistä ja raportoitiin aina, kun This Week in Techissä on aloitettu uusi podcast ja tällaista ja ihan ihme meininkiä. Ja mehän tehtiin sitä alun perin vaan silleen, että silloin kun huvittaa. Sitten jossain vaiheessa keksittiin, että joka toinen viikko. Ja sitten mä halusin ruveta tekemään sitä joka viikko, ja sä et halunnut enää tehdä. Joo, jotain semmoista siinä tapahtui, tuli jotain tällaista. Ja mä en muista, miten sinne noin kävi. Mä itse asiassa kuuntelen tätä, katselen. Nyt mä pääsin vihdoinkin tänne, niin kuin, tänne historian alkulähteelle. Mä kelaan näitä sivuja täällä. Ja siis se jotenkin vaan, varmaan se siitä niin kuin, ikään kuin, sori, mulla oli mikki vähän pienellä. Se oli varmaan ikään kuin luiskahti vahingossa sinne. Niin mulla on semmoinen mielikuva siitä, että siis niin alkoi vaan aiheet loppumaan. Niin, siis oikeastaan podcastihan on vähän sellaista niin kuin monesti ollut monissakin suhteissa ja ainakin itselläni, että sitähän tulee puhuttua sitä, mikä nyt kiinnostaa just itseä sillä hetkellä. Ja varmaan jotenkin se meidän orientaatio oli niin vahvasti teknologiassa, että se niin kuin sinne päin se sitten luiskahti, ja meihän tästä podcastaista nyt voi meta-asiaa puhua niin kuin ihan älyttävän. 200 jaksoa pystyy puhumaan. Ihan helposti. Siis mä muistan, että jossain vaiheessa me ruvettiin tuomaan uutisaiheita. Ensin oli ihan podcast-uutisia, sitten ne alkoi olla media-uutisia jossain vaiheessa. Mä muistan, että mä vielä jossain vaiheessa varovaisesti kysyin sulta, että onko se nyt ihan ok, että mä tuon näitä media-uutisia, ketä ruvettiin puhumaan jostain Yle Areenasta ja tämmöisistä. Ei silloin vielä mitään Areenaa ollut. Ei. No, mutta kuitenkin jostain tämmöisistä. Ja sitten niitä rupesi vaan niinku tulemaan niitä ihan teknologia-aiheita. Speakers Cornerin juttu ennen Yle Areenaa. Minnu sanoi, että mun mielestä tyyliin 3.-5. jakson kohdalla, kun joskus kuuntelin, sitä jos te itsekin, ai nyt, kävi näin. Se tapahtui vahingossa. Ja Minnu sanoi kylläkin, että tämä siis noin näin 3 vuoden takaisista muistikuvista, kun itse kuuntelin noin alusta asti. Takeltelen tässä lukemisessa sen takia, koska mun hieno Android-irkki-klientti ei näytä skandeja, niin mun täytyy arpoa, että mitä noi on noin ruudun sisällä olevat kysymysmerkit. Ota vaan tänne päästä, niin muutkin nähdään sitä. Täällä on muuten löytyy Hessun kahvella numero 8, Speakers Corner numero 1. Se oli 8 Hessun kahvella. Se on aika alussa ollut sitten kuitenkin. Näin voi onkin päätellä. Okei. Mä muistan, että me aloitettiin aika samaan aikaan niin kuin varsinaisesti podcastaus, mutta me ei tiedetty niin kuin Mä taisin tähän useamman audiokaastin jo ennen kuin mä tajusin, että ai, muitakin on. Joo, kyllä. Joo, ja mä muistan, kun mä kuuntelin sun audiokaastia, ja sitten jossain vaiheessa laitat mulle sähköpostia jostain aiheesta, ja tota, niin sitten me ruvettiin siinä jotain höpiseen erilaisia juttuja, ja sitten se sitten jotenkin lähti. Joo, ja sitten me ruvettiin vihaamaan toisiaan. Ai niin joo, meillä tuli sekin vielä siinä jossain vaiheessa. Mä en vaan huomannut sitä, mutta vissiin semmoinen kävisi. En mäkään huomannut, mutta myöhemmin sitten on tullut tämmöinen juttu. Joku muu pani verkes. Se on enemmän kuin yleistä. Kyllä, kyllä joo. Mutta siis tota, joo, mielenkiintoiset olivat alkuvaiheet siis tällä puhujan kulmalla. Ja tota, sitähän siitä tuli varsinainen jymymenestys, kun tota, niin te rupesitte sitä tässä niin kuin tällä valtavalla talenttiporukalla luotsaamaan. Joo, siis erkaannutettiin Hessun kahvilasta silloin 25. jakson jälkeen, kun sä et enää halunnut tehdä. Sitten me ruvettiin tekemään viikoittain. Joo, niinpä. Ja mä koin jotenkin, että se niin kun, että tehtiin niin isoa juttua, niin kuin tavallaan kahta semmoista, en tarkoita isoa niin kuin missään muussa kuin oman pään sisällä mielessä, niin, tota, niin kuin tuotannollisesti ja kaikilla viisiin, niin jotenkin koen, että ei pysty niin kuin venyä. Ja sitten oikeastaan olikin ihan hyvä, koska silloin puhujan kulma sai niin kuin sitä happea ikään kuin palkeilla puhkuttuna, mitä se tarvitsi siinä niin kuin hommassa. Se lähti niin kuin peeniks-linnun lailla lentoon. Se oli hieno juttu. Mutta se oli aikamoista takeltelua aika pitkään. Ei ollut oikein jengiä, ei ollut oikein asiantuntemusta. Ne on jotkut sen ajan jaksot on todella aneemisia, ja siis tästä jengistä ei ollut muuta kuin 2/3. Siis Pörni tuli aika varhaisessa vaiheessa. Mä katsoin joskus sen jaksonumero, missä sä tulit. Sä tulit jo silloin, kun se oli Speakers Corneria. Miksi sä tulit? Se oli tää Nörrit haluu leikki radiota juttu. Mä en tiennyt mitään podcastamisesta, ja sitten mä... Mielestäni radio on ollut kiva päästä, ja sitten mä huomasin, että on olemassa tämmöisiä podcasteja, ja mä olin ihan varma, että Suomessa ei ole podcasteja, ja sitten mä törmäsin Hessun kahvilaan. Ja sitten mä ajattelin, että pakko jo pystyy tekemään parempaakin. Ei, kun siis tarkoitin, että legendaariset pyöräilyjaksot muistuvat edelleen mieleen. Mutta ei, ne oli hienoja. Parasta podcastia ikinä, mutta tota, joo, siitähän se idea sitten lähti, mutta tota... Mulla ei ole mitään mielikuvaa, että milloin mun on ekan kerran kuullut podcastia. Varmaan olisinko Hessun kahvilaan. Hessun kahvilaankin mulla on ensimmäinen suomalainen. Mulla on semmoinen mielikuva, että ehkä jotain jenkkiläistä aloin kuuntelemaan, ja sitten tuota, päädyin, etsin suomenkielisiä, ja sitten päädyin kuuntelemaan puhujakulmaa. En mä tiedä, miksi mä tässä olen. Niin, miksi tulit mukaan, se on tässä toinen asia. Mutta sehän oli tosiaan, me jumitettiin aika kauan sitä silleen, että oli niinku tylin Pörni oli suht usein. Sitten oli niinku, mehän laskettiin muuten, pitäisikö meidän tehdä tämä uusintalasku? Ketä kaikkia on ollut puheen kulmassa? No tehdään se vähän myöhemmin. In total oli jotain 15. 16 se oli, tehtiin se. Mutta se oli pitkään semmoista, että saako panelisteja, eikö saa panelisteja. Aina ihan hirveä vääntö, ja mä tykkäsin hirveästi puhujankulman tekemisestä jo silloin, kun se oli Speakers Corner, vaikka se olikin Hessun kahvila. Siitä tuli mulle itse asiassa jonkinasteisen ahdistuksen aihe, että kun joka viikko tavallaan oli epäselvää, että no päästäänkö me tekemään sitä vai ei, ja se, että löytyykö jengiä vai ei. Ja sitten kun se oli niin kuin, muistelin tuossa aikaisemmin, että kesä 2007 oli sellaista, että mulla niin kuin oikeasti alkoi olla aika epätoivoinen fiilis, että tuleeko tässä niin kuin oikeasti yhtään mitään, kun alkoi olla semmoisia jaksoja, joissa oli niin kuin tyli minä ja Kalatalousjussi, ja vaikka Kalatalousjussi on hirvittävän hauska lisäpaneeliin aina ja on aina tervetullut, niin se on kuitenkin semmoinen, että jos sen on vaan kaksi ja ne on vain me kaksi, niin siitä ei kauhean hyvää ohjelmaa tullut. Ja sitten mä puhuin Tuijalle, Yleisradion podcast, Messiaalle, tästä tilanteesta, niin se sitten ehdotti kolmea ihmistä, Suvikoa, Erkkaa ja sitten jotakuta kolmatta, josta mä en ikinä kuullut mitään. Ja mä lähetin kaikille kolmelle viestit, ja Erkka oli ensimmäinen, joka vastasi, ja nyt se istuu tuossa. Mä en kuunnut. Vai mitä Erkka? Mä yritin tuota etsiä, että löytyykö mun sähköpostista, niin semmoista... Koska mä mietin, että mä olisin tuppautunut puhujankulmaan ja sitten sulta tuli kysymys, että haluatko tulla. Okei. Okay. Ei, jos meni jopa näin päin. Joo, siis olin, niin, olin kuunnellut näin ja sitten niin miettinyt, että tonnehan olisi ihan hauska tuppautua. Siis mä muistan, kun mä ekaa kertaa puhuin sun kanssa ja muistaakseni me puhuttiin Skypessä ensin silleen, että me ei tehty ohjelmaa, vaan ihan vaan puhuttiin ja sovittiin asiasta. Ja Pörniken taisi olla siinä. Tai ainakin joku oli siinä mun lisäksi. Ja Erkan ensimmäinen kommentti on, että te kuulostatte ihan samalta kuin podcastissa. Yllättäen. Me ei siis muunneta ääntä millään tavalla. Niin. Vaikka moni voisi luulla. Mm. Mutta siis... Niin, sano vaan. Niin kuin mä rupesin etsiin kanssa, että sä sanota täältä Gmailin, niin 10 gigan muistiosta niin asioita, niin täältä löytyy tämmönen palaute Erkalta, että radikaalein jakso ehkä kovinta höttökäästiä ikinä. Se oli niin yyperhyvä, että tatuoin sen litteroinnin selkääni ja pakenen sen avulla arjen vankilasta. Mainitaanko siinä, mihin jaksoon tämä liittyy? Mulla on semmoinen mielikuva, että se liittyy johonkin tämmöiseen Se oli ihan hirveätä sekoilua. Hetkinen, Hessun kahvilla hirveätä sekoilua. Toi pitää kuunnella. Mitä? Hessun kahvilla sekoilua? Äkkä sen töpsi. Mikä se jakso toi oli? Katsotaan kuunnella. Niitä ei monta alkaa. Pitäisikö miettiä kaikki puhujankulmassa? Niin, puhujankulman nimihän tuli sitten ihan siitä vaan, että kun siirrettiin Speakers Corner sen aikaiselle Radio Koski-Suomelle, niin piti vaan keksiä joku nimi ja totesin, että no siitä vaan puhujankulma. Ja sitähän on tullut nyttemmin sitä palautetta, että puhujankulma on huono nimi, koska se ei kerro mitään ohjelman sisällöstä. Mutta kun ei teillä olekaan oikeastaan sellaista sisältöä. Mikä on sellainen sana, mikä voisi tätä kuvata? Ei mikään jotenkaan. Siinä vaan puhutaan. Paska, eikö se ole vähän niin tässä ikään kuin historiaselvityksessä ikään kuin käynyt ilmi, että miksi se on se, että siis tämähän on just tätä sekoilua ollut aina. Ja nyt siihen vaan niin kuin ikään tullut tämmöinen kummallinen joku flavori, että tässä olisi niin kuin joku agenda. Tässä olisi niin kuin joku lista, jota ei ole. Ei, me ei mistä listat se? Mikä lista? Mikä lista? Mikä ei tässä mitään listaa aikaan ole. Onko meillä lähetys? Pakko se uskoa, se on faktaa. Pitäisikö miettiä, ketä kaikki on ollut Speakers Cornerissa tai puhujankulmassa? Meneliä. Sulla on parempi muisti. Minä, Pörni, Erkka. Ei Erkka ole koskaan ollut. Neljä Juhaa. Ja Hessu. Hessu. Ja sitten Juhat. Yksi, kaksi, kolme Juhaa. Ninnu on ollut. Suviko oli. Jani on ollut. Eero. Eero on ollut, Ville on ollut, sitten, Jemina on ollut, tulemme. Lari on ollut, me saatiin 16, nyt on 14. Risto Kurppa ja sitten Jussi, se jonka nimeä mä muistan kokonaan. Happosode sanoo Erkissä, että hän on käynyt. Happosode on ollut, Happosode. Joo. Hapollahan oli itse asiassa Hapon softakulma Hessun kahvilassa myöskin. No sekin on totta. Ja Hiskiboy, sinä olit yksi kolmesta Juhasta. Joo. Sinut on laskettu Juhaksi. Oliko Tuija joskus? Laskitko sinä sen? Tuija ei ole puhujainkulmassa mun mielestä ollut. Aha, ei kun on, ne. Kerran oli. Eikö se on mun totta. Mielestä? Niin. Kerran oli, se oli silloin kun oli tämä, alkoi tämä... käsikirjoittajien lakkojenkeissä, niin mä halusin sen puhumaan siitä, että miten tämä vaikuttaa. Vaikuttaa. Sitten se sanoi, että se voi tulla sillä ehdolla, että se saa haastatella mua sen ohjelmaan. Ja mä olin silleen, että se nyt ei ollut, mutta Tuija on ollut sen yhden kerran. Hiskipoikki sanoo. Kyllä, kyllä. Joo, tuolla muistetaan Erikissä myöskin. Tietysti joo, niin osa on ollut silloin ilmeisesti niin kuin näissä live tämmöisissä niin kuin joo, mitä on nauhoitettu joko tuolla digimessuilla. Joo. Että, no, Jemina ja, ei kun Happosade on ollut muutenkin, mutta Jemina oli vaan siinä yhdessä, mikä otettiin silloin. Digimessuista musta. Mutta 18 ihmistä tuli ehkä sellainen. Minä vuonna ollaan oltu Ylellä. Tämä on varmaan nimittäin vasta toinen kerran. Tämä on toinen, kun me ollaan niinku face to face. Niin, me kolme. Niin. Niin. Me oltiin Ylellä, sen on pakko olla ollut silloin aika pian, koska me testattiin sitä Yle jotakin niin, podcasting-kalusta. Se oli syksyä tai alkutalvea 2007. Joo. Näinhan on mekin. Näin useasti me olemme kaikki yhdessä. Niin, kyllä. Mutta ensi kerralla me tullaan Jyväskylään, niin me tullaan sinne Hessun kahvilla studiolla nauhoittelemaan. Se on, joo, sinne, tänne. Siellä on niinku hehtaaristi tila. Siellä on. Joo, nimenomaan tänne ulkohuoneeseen sopii kyllä. Ehdottomasti. Tiivis tunnelmahan siinä pitää olla. Valitettavissa ahtaissa tiloissa, mutta kyllä me silloinkin pullaa syötiin. Syötiin jo. Mutta mä en ole nähnyt koskaan keittiössä on taas tehty joskus. Ollaan me nähty livenä. Mä olin Tampereella olevassa podcast-tapaamisessa. Voi perkele. Legendaarinen podcast. Voi, oikeasti, niin joo, sori, niinhän olikin. Tää... Henrik on se, joka editoi tämän jälkikäteen. Alkaa tulta... kuulostaa ihan tuota jakson nimeltä, voiko tuon piipata. Niin just, mun mielestä toi voisi lakella. Ja sen takia meille Hessuilais lähetys kiroilee niin paljon. Happosainen muistaa, että me testailtiin. Me testailtiin. Tyin at 450 yhteyttä Maailmakylässä tapahtumassa, kun siellä tehtiin. Okei. Okay. Kerron, joten itse asiassa kun mietittiin tuossa, että koska me ollaan oltu oikeassa radiossa, niin Maailmakylässä tapahtumasta, kun tehtiin livenä, niin silloin me oltiin radio. Mä en muista, mikä se on se Metropolian opiskelijaradio, mutta silloin me oltiin kanssa. Ja sitten me oltiin siinä TV-kaistaradiossa. TV, niin. Kyllä joo, se oliko sitten eristikissä. Joo, me yritettiin miettiä, että Hessu on tainnut olla useammalla jossain radiokanavalla. Muullakin. Niin on varmaan yksi lisää siihen, eli mä oon ollut tuolla, tai siis mä en missään Ylen kanavilla ollut Hessun kahvilla enkä muidenkaan puitteissa, mutta siis tuolla on tuolla, mikä se nyt on, just siellä toisessa radiossa. Just siellä. Joka nimi tulee ihan kohta mieleen. Anteeksi, mä oon sieltä. Kyrösradio. Voiko ton piipata? Voiko ton piipata? Kyllä. Joo, Kyrösradio, TV-kaista FM ja niin poispäin. I sense a hokema coming. What? I sense a hokema coming. Okay. Hokema coming. Eli oltiin tuossa aikaisemmin oltiin syömässä ja sitten niinku mietittiin vaan näitä niinku erilaisia hokemia, mitä on ollut. Puhujankulma on viljellyt niitä aika viljalti. Joo, sitä kansan suussa niitä jo kuulee tuolla kadulla. No ei nyt ihan, mutta melkein. Monta kertaa olen kuullut, kun ihmiset sanoo, että pakkohan se uskoksi on fakta. Mutta yhden, minkä on kuullut ihan spontaanisti jossakin, niin paska jotakin, paska oli. Mutta se, mä paikallistin, että se oli jakso numero 42 näin. Tästä on puhuttu joskus aikaisemminkin. Me aina toistetaan tämä historiikka joka kerta, kun me täytetään vuosia tai että sanoo tulee täyteen. Mutta ehkä me muistetaan jotain uutta. Mutta se oli se, että Beatlesit oli tulossa. Niin se oli huhu se. Siitä, uutinen siitä, että Beatlesit tulee ehkä nettimyyntiin. Siis digitaalisena. MP3-sena myyntiin. Ja sä kirjoitit sen. Joo, mulla ei ollut ääntä, niin mä kirjoitin, että paska uutinen. Ja itse asiassa se uutinen on tainnut, että Beatlesit tulee jonnekin iTunesiin, niin elää aika pitkään. Se on tullut silleen tasaisin väliajoin, mutta nythän ne tuli jouluna. Nyt tuli oikeasti, niin jotenkin se siitä. Joo. Nyt se oli hyvä uutinen. Ei, silloinkin se oli paska uutinen. Se oli se. toi muuten... Ninnu sanoo Radio Kyrsä varmaankin tuolla Irkissä. Se on, mutta siis Hiskipoja muistelee tuolla, mun pitää vastata tässä, että olinhan myöskin Radio Hearissa, joo. Se on muuten ihan mainittava, se liittyy niin. Sinällään puhujankulmaan, mutta sehän ei ollut radio, se oli niin kuin internetradio, vaan niin kuin striimenetti. Näin on, tämä ei ole oikeaa radiota tämmöistä. Tämä ei ole oikeaa, tämä on leikkiradiota tämä kaikki. Terveisiä vaan sinne Kalevi Kakkoselle, terveisiä. Ja toinen, mitä mä lähdin sitten tuossa kaivelemaan, kun puhutaan tätä, että me oltiin oltu radiossa ja muuta tämmöisiä niin kuin puhkun hienoja hetkiä, niin tietysti on se, että meitä on mainittu myös tietokonelehdessä. Ai niin, ja nyt mä haastan kaikki, jotka, mä tiedän, että meillä on kuuntelijoita myös, jotka... Haastat sävikseen kaikki ne, jotka on ei vaan, jotka ovat töissä tietokonelehden toimituksessa, niin tehkääpä uusi juttu. Nyt me tehdään 200 jaksoa. Ja tämä uutinen, mikä puhujankulmasta on tehty vuodelta 2008... Ja siellä sanottiin, että se on mahdollisesti pitkäikäisin suomalainen podcast. Se on ollut noin pitkä toi. On, ja se toi viimeinen kappale on aina siitä. Mutta on siinä kuitenkin aika paljon kerrottu puhujankulmasta. Mun piti se oikein kaivaa tuota. Löytyi tuolta arkistoista. Puhujankulmalla on erinomaisen runsaat ja runsaasti linkkejä sisältävät www-sivut, joilla voi edelleen keskustella jaossa olevista lähetyksistä. Ja huomatkaa, puhujankulma kuuntelu on maksuton. Mitä helvettiä, piraatointia. Freevareja. Voiko tuon piipat? Sinänsä ei. Tietysti mahdollisesti pitkäaikaisen suomalainen podcast on puhujankulma. Ei. Kyllä mehän ollaan ihan tuoretta sontaa. Olihan siinä sitä ennen vaikka mitä. Naurispaja on varmaan Suomen pitkäikäisin podcast. Ehdottomasti. Joo. Mutta eikö Suviko jossain tietokoneen lehdessä? Ei. Sehän voisi, tai jossakin. Kyllä tämä nyt jossain lehdistössä on pakko mennä läpi. Ai niin, mun piti ottaa muuten... Joku on pakko olla jossain lehdissä, ainakin näin minä muistelin. On se tuolla... Tällä, mikä tämä on tämä... Tämä... Mikä heidät? Talous... Sanomat... Talous... Groupin talous. Puolella. Elikkä mikä se on? Tivi no niin, kautta, mutta sinne kuitenkin johonkin lehteen pitää saada. Naamalehteen, nimi mieleen. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta joo. Hagel sanoi, että minä olen kaikille kysyneille selittänyt termin podcast, että nörtit leikkii radiota. Kiitos ja paljon. Ja sitähän se on. Mutta hei, kuka se oli se, joka tämän, jota tästä soundbiteista sai kiittää? Niin, kuka se nimi oli? Mä Sami, muistin. Onko se Kuusela vai mikä se oli? Taisi muuten olla. Tai joka, mutta missä se oli esitetty tämä? Se oli siis Yle teki tällaista, en muista mikä joku sen nimi kaiku, oli. Kaiku jota. Kaiku Luotain olisi Kaiku Luotain, joo. Kaiku Luotain tällaista, sekin oli Tuijan aloittama progis, että niin kun tutkitaan ääniilmaisun uusia asioita. Ja sit siellä puhuttiin podcasteista paljon. Mäkin olin siellä haastateltavissa ja sitten siellä oli tämä Ylen joku perinteisen radion mies, joka ei oikein diggaillut. Ja sitten se sanoi, että no, se podcasthan on vähän niin kuin sellaista, että nörtit leikkivät radiolähetystä. Se on ihan uusi mediamiehiä. Siis, sillä on ollut kaikkea tämmöisiä mielenkiintoisia ääniprokkiksi. Mä en muista, mitä se nykyään tekee. Kuitenkin. Mutta on jäänyt elämään. Tekee varmaan podcastia. Ja onhan meillä muitakin tota noin... Hyväksän kyllä tämmöisiä. Onhan meillä muitakin tota, lausahduksia jäänyt. Esimerkiksi muutama kymppi. Asiat maksavat vain muutaman kympin. Taitaa mennä minun piikkiin. No, nämä taitaa mennä kaikki sun piikkeen. Mun piikkiin menee tämä... Ja sen takia vietämme Suomen itsenäisyysjuhlaa. Sä luet nyt tätä minun listaa parhaista jaksonimistä. Koska... Niin on toinen, mikä on legendaarissa puhujankulmassa, on nämä jakson nimet, jotka... Mä muistan, mistä eteenpäin itse asiassa on puhujankulma tullut jaksonimet. Ne ei kuitenkaan ihan alussa. Siis puhujankulman jaksonimet tuli silleen vähän, että... Eli kaikilla ei ollut. Kaikilla ei ollut. Mä laitoin jaksolle nimen, jos tuntui, että siellä oli jotain, niin kun, josta helposti sai nimen, koska mun mielestä jaksolle nimeminen oli aina niin hankalaa. Sitten jossain vaiheessa mä tein semmoisen päätöksen, että kaikilla Radio Koski-Suomen ohjelmilla pitää olla jaksolla nimi. Ja sitten se on jäänyt myöskin puhujankulmalla. Joo. Tuota, kasailin tämmöisiä näin niin kuin jotain nimiä, mitä sillä oli, niin sitten niin kuin sille vaan, mitkä sykähdyttivät, niin oli tuota, toi, ja sitten vielä 4-2 oli nimeämätä ainakin. Sitten sen 8-4 on ollut se, ja semmoinen, mikä nimi on ollut, se miltei Microsoft-vapaa jakso. Ei mitään hajua, mikä sisältö on, mutta se tuota... Kun mä luen sen otsikon, niin mä voin kuvitella, että mitä siinä on tapahtunut. Että varmaan on jauhettu silleen, niin kuin tässä, kun joka viikko toistetaan vähän niin kuin samoja firmoja. Näin. Että jossakin vaiheessa on sitten huomattu, että hei, nyt ei puhuttu Microsoftista ollenkaan. No okei, no nyt puhuttiin näin, ja sitten se oli miltei vapaa. Siis itse asiassa mä hämärästi muistan sen jakson. Siinä oli kyse siitä, että joissain muissa ohjelmissa oli valitettu, teknologiaohjelmista oli... Niille oli valitettu siitä, että aina puhutaan Googlesta, Applesta ja Microsoftista. Joo. Ja sitten me todettiin jossain vaiheessa, että hei, meillä ei muuten ollut yhtään Microsoft-aihetta. Joo. Ja sitten se oli, hyvä, tämä on Microsoft-vapaa jakso. Ja sitten joku tietysti toteaa, että no ei se enää ole. Joo. No se tuli jossain siellä lopussa, missä tulikin sitten joku uutinen yllättäen, mikä sitten meidät yllätti. 97 on näköjään otsikoltaan Screen Share. Screen Share! Screen Share! Screen Share! Joka... Ja taas yksi elämään jäänyt lausahdus. No siinä on kans yksi tämmöinen. Ja Lightpeak ehkä toinen. Ilmeisesti se oli se Skypeillä, kun ohjelmaa tehdään, niin sitten tota, Skypeissä oli Macin puolella beettassa tämä ruudunjako-ominaisuus. Ilmeisesti mä yritin selittää, että miten siisti se on. Ja sehän on siisti. Ja mä olin sitä mieltä, että ei se ole yhtään siisti. Mä en ole vieläkään saanut sitä toimimaan. Joskin siihen Mutta sä ootkin puristi. Ei siihen mä itse asiassa löysin siihen selityksen, miksi mä en saanut sitä toimimaan, kun mä olisin kerran tarvinnut sitä oikeasti. Niin. Se johtuu siitä, että se ei toimi, jos ei ole nettikameraa kiinni USB:ssä. Hämmentävä. Joo. Loogista. On. Jollain uudella tavalla. Tuota, niin. 107 on yksi semmoinen, koska mä muistan, että tätä hoitti Henrikin kanssa varmaan puolet jaksosta, ja Henrik etenkin tätä Fast Analog Computing with Emergent Transient States Project. Ja voin melkein toivoa, että minä en tuota yrittänyt sanoa, mutta se voi hyvinkin olla, että minä kiertän. koska veikkaat, kuulkaa tuon jakson, niin mä uskon, että... Anna mennä, anna mennä. Koska tota, anna jos, mennä. Jos joku mikä on legendaarista, on myös Björnin englannin puhuminen näissä jaksossa. Anna mennä. Mennään eteenpäin vaan. Mäkään muistan, että se liittyy johonkin, joka kuulostaa yhtä, joka oli justiinsa tollaisen nimen arvoinen juttu. Joo. Etipä 107. Että mitä mulla on semmoinen, että joku jakso oli semmoinen, että puhuttiin jostakin aivojutuista ja sitten peräänkulutettiin, että joo, ei voisi tulla selittämään ja sitten pesti palautettiin musiikiksi. Mutta mikä tää on? Ja mä oon nyt sen jakson... Nyt semmoista hyvää podcast-sisältöä. Ja ei niinku tästä ei saa millään tavalla... Joo. Ja... Ei tos, joo. Ei, se on uusi on. Prosessori. Uusi prosessori mallintaa aivoja. No, joo, niin. No niin, muistan mä oikein. Eli tää oli... Katsoppa se palaute. Palaute. Siis joo, se. Ei, no ei se on Pirate Bay. No niin, no okei, ei se ollut. Mulla on semmoinen mielikuva, että tässä on jo aina, kun se selitti meille tämä jossakin vaiheessa. Sitten oli 103.1 ilmeisesti on nimeltään Soundpeak, ja voisin kuvitella, että silloin on alettu puhumaan Lightpeakista, eli nykyisestä Thunderboltista, ja jälleen ehkä niin kuin... todennäköisesti olen intoillut niin, että on mennyt arvot punaiselle, eli... Ja minä, se voi hyvinkin olla. Minä olen väittänyt vastaan niin, että arvot on mennyt vielä punaisemmaan. Muistan, että meillä oli kova vääntö siitä, että voiko se ikinä toimia. Mä olen edelleen sitä mieltä, että käytännössä se ei voi. Ja sitten se on ollut loppuvuotta, koska sitten on ollut itsenäisyyspäivänä ja siksi vietämme Suomen itsenäisyyspäivää sitä 38. Joo, mutta mä sanoin sen kyllä siinä jaksossa joka kerta, että ja sen takia vietämme Suomen itsenäisyysjuhlaa, koska se kuulostaa vielä hienomalta. Ja kuka on tehnyt show notes? Niin, mutta tästä oli myös tämä toinen, missä puhuttiin, että sen takia tänään liputetaan, mutta se oli tässä toinen juttu. Niin se oli sitten se sun perversioitunut versio tästä. Joo. Kiitos. No hei, mäkin olen mokannut. Erkalla oli hieno ehdotus jakson nimeksi silloin, kun se ehdotti puolen helkkarin metsä, ja mä muistin sen väärin ja kirjoitin puolen perhanan metsä. Mistä me voitu puhua silloin, kun on 104.9 otsikkona, että se on puupalanen se? Tämä tulee, koska tämä kuulostaa ihan meikäläiseltä, niin me ollaan puhuttu jostain vanhoista tietokonepeleistä. Puhuttu varmaan Larrystä ja... Sitten oli tämä King's Quest, muistaakseni. Noniin, ja siinä oli tämä läpipeluohja, jota kaverin kanssa yritettiin pelata läpi. Ja ne oli suomeksi tietysti kirjoitettu, ja siinä sanottiin, että tarvitset siihen ehkä puuta. Ja mikä siinä maassa on? Sehän on puupalanen se. Okay. Ja sitten me oltiin sanottu niin, että miten sen saa sitten otettua siitä. Me yritettiin get piece of wood, ja sitten se ei ymmärtänyt sitä, mikä on puupalanen. Kun se ei voinut sitä kertoa, että miten se otetaan siitä maasta englanniksi, kun ne piti kirjoittaa. Siitä on jäänyt tämmöinen. Okay. Tässä oli joku semmoinen nostalgia-arvo. Tässä on, joo. Tässä voisi saada uudestaan semmoisen kilpailu, missä pitää niinku arvata, että mistä tämä nimi on tuo. Mutta kyllä te enää tiedätte. 156 on metakartta, on yhtä kuin true. Metakartta. Metakartta. Pitääkö munkin? Metakartta. Metakartta. Osta hyvä metakartta. Sen voisi myöskin tehdä silleen japanilaisesti. Metakartta. Metakartta. Se on vähän karate. Metakartta. Sitten on ilmeisesti ollut 162 kohdalla ollut futiksen MM-kisat, koska... Mistä näin päättelit? Puhkusela. Ja... Mulla olisi joku applikaatio, millä mä soitin vielä sitä. Ei niin. Tuo on ilmeisesti ollut tosi väsynyt jakso. Mä voisin kuvitella, että olisiko peräti ollut Burning kanssa kahdestaan, koska tuo on... 175 kuulostaa just vähän oikomiselta, koska tuo on otsikkokin on niinku, kyllähän tänään tiedät. Se kyllä myöskin kuulostaa vähän minulta. Saatan joskus niinku lähteä selittämään kauheasti jotain ja sitten luovuttaa ja todeta just jotain tuollaista, mutta en yhtään muista, saattaisi olla jompikumpi teistäkin. No niin, voi olla. Kyllähän tänään tiedät. No kyllä tänään tiedät. Joo. Mä oon joskus aloittanut käpylehmänkin silleen, että joo, jotain vanhoja pelejä, puhutaan nyt. Mutta joo. No toisia poimintoja sitten taas, mikä meikäläinen, meillähän on yksi, mikä on legendaarista puhujankulmassa, tietysti tämä puhu kysy-osio, joka vaan seurattiin siinä vaiheessa, kun puhujankulmaa, sille tuli omat kotisivut. puheenkolmi.com. Piti oikein tarkistaa. Tuota, niin. Tähän päivän mennessä me ollaan kysytty 119 kysymystä ja meillä on ollut 405 eri vastausvaihtoehtoa. Me ollaan saatu yhteensä 5450 vastausta. Me olemme saaneet 100% kaikista vastauksista. Me olemme saaneet, joo, 100% Suomen kansasta. Nimenomaan, joo, joo, joka edustaa 5400. Se laskuri on pyörittänyt kerran ympäri, nyt se on niin kuin aivan koko Suomessa. Tuo on prosentti, siis 5450%. Toi ulkosuomalaiset. Sieltä nyt jotain, koska me kysytään tietysti aina teknologiaan liittyviä asioita, niin, niin tuota... Ajaa. Kyllä, niin täällä oli muutamia poimintoja. Esimerkiksi Suomen kanssa oli sitä mieltä, että Erkka oli viikon Skifeen juttu. Ja Erkka silloin voitti, muistaakseni, nuo rotan aivot. Ah, niin paljonkin. Joo. Ne rotan aivoista oli joku semmoinen sotateknologia. Joo, mikä muutti jonkun näkymättömästä ja muuta. Joo. Mutta kuitenkin viikon Skifeen juttu oli Erkka. Henrikko oli kuitenkin eniten kummelihahmo, se on myös Suomen kanssa ollut tätä mieltä. Loukkaaminen on edelleen, koska mä en voi sietää kummelia. No, mutta sä kuitenkin olet. Mä sanoisin jonkun kummelisloganin, mutta mä en muista yhtään. Siitä se jotenkin se idea sitten lähti. Ja onko se kummelijuttu? Ei. Ei, se on mainos. Se on mainos. Pikkurilla mainoksi. Sanoiko ne asiaa? Ei. Ei. Ketä sanoo asiaa? Vai oliko se... Vintiöt sanoo. Vintiöt sanoo asiaa. Ja sanoo, kyllä lähtee. Oliko se kummeli? Se oli kummelia. No mä voin sanoa. Kyllä lähtee. No niin, ihan selvä kummelia. Mm. Siellä myös selvitettiin, että Pörni on veli Ponteva. Se on kyllä. Joo, en muista näistä keskustelua, mutta tämmöinen käännistys meillä oli. Joo. Hyödyllisiä. Sä voit rakennella tiilitaloja. Aivan. Minä puhutelen viulua. Kyllä, kyllä. Myös Suomen kanssa oli sitä mieltä, että SDK ja ruuvimeisseli on sama asia. Tämä kuulostaa ihan eeppiseltä vähän. Mä veikkaan, että tähän on jotenkin Erkka ja Henrikki nyt haudattuna tähän juttuun. Ja sen jälkeen päätettiin kysyä vielä kansalta. Eli kysy kaverilta. Mä mistään muistan, että kumpi oli kumpaa mieltä. Joku mun täytyy olla tosi iloinen. Että, tai sit mä oon silleen, että no voi helppi. Muistatko mä oon ollut silleen, että niinku STK ja ruvimista. Niinku, se on ollut varmaan joku minun yksinkertaistus. Joo, mihin sitä on. Hyvä kieltä. Puhujankulma on journalismia. Näin niin kuin kuuluu. Kyllä, kyllä. Ja myös Suomen ei ole! Suomen kanssa sanoi, että ei Guggenheim, joka on legendaarisia kysymyksiä. Eli tämmöisiä kaikkea hienoa. Mut itse asiassa nyt kun päästiin tähän vääntöön, niin pitää kai käydä ja heittäkää myöskin nirkkiin, koska mä en muistanut kaikkia hyviä, mutta vääntöä. Mitkä on oikein mieleenpainuvia vääntöjä? Mulla jäi äkkiseltään mieleen, jos mennään vanhimmasta, niin joo-joon hinta oli joskus sellainen, että mä oikeasti niin kuin harkitsin ohjelman lopettamista. Koska... Oliko se oma kertoksen lopettaja? Ei. se oli, mä loukkaannuin niin syvästi jotenkin. En niinkään siitä, että tota noin, ihmiset nyt oli eri mieltä, koska totta kai saa olla eri mieltä. Ja harvemminhan mä väännöt kuitenkaan kauhean niin kuin henkilökohtaisia tai tärkeitä on, mutta tuli jotenkin, musta se vaan jotenkin, musta rupesi tuntumaan, että se jotenkin osoittaa semmoista piittaamattomuutta yleisesti, että jos ihmisillä tosiaan on heittää niin kuin turhaan hyödykkeeseen, mutta sehän on silloin turhakkeeseen niin paljon rahaa. Ja sitten tuli semmoinen, että no, jos me oikeasti saarnataan täällä sellaista, että ei kun joo, kaikki paska on hienoa ja käyttäkää siihen niin paljon rahaa kuin ikinä vaan, niin tuli semmoinen, että no, mitä me täällä ohjelmassa oikeastaan niin kuin, oikeasti tehdään. Toinen, mikä nykyisin tietysti minä olen hieman nolostunut siitä, että olipa typerää, että otti noin paljon. Applen iPad-hysteria jaksossa 151 ei ollut varsinaisesti kina, se oli silloin kun minä ja Pörni oltiin kahdestaan. Mutta mä silti haluan mainita sen, koska se on ehkä hetki, josta minä olen saanut eniten positiivista palautetta, kun mä rupesin raivoamaan siellä, kun tuli nämä Applen säännöt ennen kuin iPad varsinaisesti julkistettiin. Että jos halus kehittää ja sai tämmöisen ennakkokappaleen, niin sitten se täytyy pultata pöytää. Aivan, ja ikkunat tämän, täytyy peittää ja siellä täytyy oikeasti niin kuin pitää lista niistä ihmisistä, jotka on oikeasti päässyt sen näkemään. Ja tuli silleen, että ei sisällä. Niin, että ei nyt juman kautta, se on joku saakelin... Huomio! Joo. Jatko vaan. Joo. Kai te nyt kaikki kiinnitätte huomiota. Huomio. Joo, anteeksi. Tuo muuten, jos mä en muista, onko koskaan sanottu, tuo, joka sanoo huomio, on siis isäni. joka osaa tuon oikein hyvin. Mä pyysin sitä kerran varta vasten, että sanopas nyt se, niin saadaan puhujan kulman tunnari. No niin, mutta niin se oli silleen, että ei saakeli, että se on vain joku niin kuin tollen tablettikone, että ja ne kohtelee sitä niin kuin se oli suurin piirtein Graalin malja, että älkää nyt vaan kaikki hipeltäkö tätä. Ja tuli oikeasti semmoinen, että jos Steve Jobs olisi ollut tässä, niin olisin potkinut nilkoille. Mutta hän ei ollut. Ei ollut myöskään jaksossa 183, kun minä ja Erkka yllättäen ruvettiin väätämään siitä, että jos aloittaa uuden sähkökirjakaupan, niin pitääkö olla e-pub, että se toimii sitten mahdollisimman monessa laitteessa. Erkka oli vahvasti sitä mieltä, että ei mitään semmoisia standardeja tarvita. Ja mä taas olin sitä mieltä, että ei kun standardi nimenomaan pitää olla. Mielestäni se ei mennyt ihan nuin. Minusta oli se eeppinen vääntö, jossa niinku, se me oltiin molemmat samaa mieltä, mutta me riideltiin ihan eri asioista. Ja niinku, me voidaan sitä jatkaa edelleen siinä näin. Ei nyt enää palata siihen. Joo, pitää kuunnella. Ja mun mielestä se oli niinku se... Se voi hyvinkin olla. Joo. Meillä on itse asiassa tapahtunut usein näitä, että me riidellään 5 minuuttia, josta ei sinne tajuta, että me ollaan ihan samaa mieltä. Tuo seuraava kuulostaa melkein samalta, mutta... 184 jaksossa te olitte molemmat vahvasti sitä mieltä, että kasettimaksu kiintolevyistä on paskin juttu ikinä, ja mä olin sitä mieltä, että no siis en mä sitä suorastaan kannattanut, mutta mä ymmärrän oikein hyvin, että joo, minkä takia semmoinen haluttiin, ja sitten siitä väännettiin hieman, mutta se ei ollut niitä eeppisimpiä vääntöjä, mutta se oli niitä harvoja kertoja, kun Pörnikin osallistui vääntämiseen. Yleensä mä yrittän olla se tuomari siellä takana. Ja samassa jaksossa, se oli vielä, mä olin yllättynyt, siellä oli joulujakso ja me oltiin saatu siitä 2 vääntöä aikaan, vaikka pitäisi olla jouluiset fiilikset, niin Erkka oli sitä mieltä, että Android on liian fragmentoitunut alusta, mä olin sitä mieltä, että ei ole. Joskin tässä oli sitten se koda, että heti seuraavan vuoden ensimmäisessä, itse asiassa tämän vuoden ensimmäisessä jaksossa mä sanoin, nyt se on. Mutta silloin ei vielä. Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että silloin se ei ollut. Oli paha. Ei mennä siihen. Eteenpäin. Täällä muuten monet muistuttaa myöskin Erkan satelliitista. Tämä oli juttu, joka kuoli silloin jossain vaiheessa. Se ei se ollut kauhean hyvä juttu, mutta kyllä se aika. Niin kuin yleensä puhuntavassa jutut on hyviä, niin se ei ihan sitä rimaa ylittänyt sitten. Niin se, mutta mihin se liittyy? Siis se liittyy jotenkin siihen, Google antoi 8 miljoonaa johonkin tarkoitukseen ja sitten päätettiin, että sä olit saanut sen. Ja sitten jonkun uutisen kautta sä kerroit, että sä oot ostanut satelliitin 8 miljoonalla. Ja sitten Erkan satelliitista puhuttiin jonkun aikaa. Ai niin, joo. Se joo, pitääpä... Perinteisellä Googlen rahoilla. Käyvä katsoa sitä rahasta, se teille. Mikä se tilanne on? Jääni vähän tuota... Sieltäkin. Pitää soittaa talon mieleen, että mut saa pölyt siitä. Joo. No yksi legendaari, mikä mut tuli mieleen tuosta ja sanoit muutenkin tuosta, että sä olisit voinut putkaista Steve Jobsia, niin kelasin vanhoja jaksoja. Nämä on myös tämmöisiä legendaarisia, missä Henrikana tuo meille jonkun fiksun uutisen ja minä ja Erkka mollataan sen. Täysin kierrolla huumorin tajullaamme. Ja mulla sattuu korvaan tämmönen jakso 86, jossa puhutaan tämmöstä viikon skifistä, joka on niinku robottijalat. Ja mä yritin tässä nyt kelata sitä, sen takia tuo vanha tunnari tuot lähti. Ja katsotaan, onnistuuko se nyt sitten sen. Muuten joku sanoi, Keefa sanoi, että vanhaa jingleä on oikeasti ikävä. Jos kuuntelette podcastina, niin tämän podcastin alussa kuului kaikki. Ja me voidaan tähän väliin itse asiassa kuulla se, minkälainen alkutunnari itse asiassa silloin oli. Se oli tämmönen. Onko Hessu vielä linjoilla? Huomio! Täällä on. Ei se tommonen ollut. Se oli mennyt pikkasen siitä alusta. Mä olin vihaisin tätä tunnelia. Ajaa, miks? Tää vois olla ihan minkä tahansa. No joo. Sitten mut se tavallaan tykkäämään loppuun. Ja sitten se vaikuttaa. Jälleen kerran kello on tullut 18 ja... Onpas kuulla, outa kuulla. Tervetuloa podcastiin. Hyi, kuka siellä puhuu? Silloin samantyyppinen juttu, jossa kohtaan se vielä kysyy. 62.30, katsotaan, me päästään siihen. Näitä tosiaan saa se merkittävä palvelu, että sitä aletaan käyttämään. Niin kuin, ei riitä se, että sanoo, että joo, mulla on tämmönen paljon semmosia palveluja. No niin, anna mennä. Ajatuksella ohjaat tapia robottijalkoja. Jalkoja. Joo, kattokaa toi kuva, se on aika hieno mikä no, täällä on. No se on pakko katsoa näin podcast-kuuntelijoille. Me katsomme tällä hetkellä kuvaa jalasta. Pistäkää Irkkiin vai missä teillä nykyään se chatti on, pistäkää ja linkki sinne. Se on siis kuva tämmöisestä tämmöisestä niin kuin, miksi näitä pitäisi sanoa, jalkojen ulkopuolella menee tämmöiset. Kuulostaa näin siltä, niin kuin mulla on se nenä tukossa. Liikkuu ajatuksen voimalla. Toisin sanoen, niin, ne liikkuu samalla, kun se liikkuu omia jalkoja. Ei vaan, pistetään 20 miljoonaa tolle hankkeelle. Tuvataan myös rahat tähän kuin Facebook kakkoseen. Mä kiinnitän tämmöiset robottialat kiinni omiin jalkoihin ja mä yritän väittää, että nämä liikkuu ajatuksen voimalla. No pitää periaatteessa paikkansa, kun sun omat jalat liikkuu ajatuksen voimalla. Herran jumala. Se on semmoista riskiä, että jos mulla on vehkeitä jaloissa kiinni ja sitten tulee tulee joku Jehova omittajistaja tuohon ovelle näin, niin sitten vahingossa kun mä ajattelin, niin tuo laite suorittaa sen munille potkun. Niin jos te olette kertonut tarpeeksi idioottimaisia vitsiä, niin ehkä myös, voitais... Myös tanssilattialla tämä olisi hyvä, koska kun musiikki lähtee soimaan, niin kaikki tanssivat samassa tahdissa. Teillä saattaa olla jotain vammaisten elämänlaatua parantamista vastaan. No ei, kerro ihmisiä. Kyllä totta muuta, niin kyllähän meillä vähän on. Ja sen kuulee. Ja sen takia vietämme Suomen itsenäisyyttä. Ja tämä ei ole siis ainoa kerta, kun tämä tapahtuu, mutta vaan, mä näin tuon kuvan, niin mulla heti tuli tämmöinen mieleen. Pyydetään tietysti anteeksi. Mikä jakson numero tämä oli? Tämä oli 86. Tämä on noin vanha. Mä mietin, että en mä nykyisin olisi kyllä läheskään noin niin kuin... Tai joskin mä olin muutenkin pahalla päällä, mutta en mä nyt yleensä, jos juttua heittää julmaakin juttua, niin en minä nyt yleensä sano, että... No ehkä tässä oli se, että me ymmärrettiin se juttu nimenomaan täysin väärin, mutta... Tai ei me ymmärretty, mutta haluttiin ymmärtää se väärin. Joo. Mutta näitä on legendaarisia kyllä pätkiä. Tuo nauratti vieläkin, kun kuuntelin. Minusta se ei ollut yhtään hauska. Tuli viikon skifistä mieleen, että meillä on näitä segmenttejä ollut niin kuin, ja ollut ja kuollut ja niin kuin parhaimmillaan ne on niin sille viikon mittaisia. Ja mikäs tämä segmentti on? Tämä on niin. Nyt tämä muistellaan puhujakumman segmentti. Tuttu, jaksosta satane. Vanha kunnon. Se on sellainen jaksossa, me ei muisteltu paljon ollenkaan. Ei, se oli huono jakso. Mutta joo, näitähän on ollut tämmöisiä. Puhuttiin tästä, mikä tämä viikon puheenaihe, muuta vastaavaa. No, sitten tuli tämä viikon segmentti, kun on omat tunnarit. Viikon segmentti! Niin se on joo, yritit tämmösiäkin. Sitten oliko se keskustelu juttu, mä kerran soitin rumpusoolon. Voi olla. Mulla oli rummut. Se oli kansi. Niin olikin joo. Johonkin segmenttiin. Se oli viikon rumpusoolosegmentti. Se voi hyvinkin olla. Meillä on myös ollut vieläkin nämä viikon lyhyet, jotka jolla ei mitään tekemistä sen kanssa, puhutaanko niistä vähän vai paljon, mutta... Ei ole enää ollut. Mutta no ei ole, itse asiassa nyt on jäänyt pois joo, mutta siis Montano muuten kertoo, että puhujan kulmassa viljellään ja hihitellään lukuisille eri lausahduksille, joiden alkuperä selviää arkistoja kahlaamalla. Lentävinä lauseina voi kuulla puhujan kulma paheksuu ja paska jotain paska heittoja ja välillä muistellaan kuinka Erkka tuhlasi Googlelta saadut sponsorimiljoonat satelliitteihin ja haikaillaan maagisen Samuli Edelman äänipugarin perään. Samuli Edelman äänipugari! Herrastus, tämähän on semmoinen mikä. Joo, tähän löytyy itse asiassa täältä puhujalkulun.com kautta About. Kyllä. Ja jos... osiosta. About. Yleisö nyt kuuntelee podcastina, niin kuin suurin osa teistä kuulee, niin tämäkin on ajettu Samuli Edelman ääniplugarin läpi, joten nyt me kaikki kuuntelemme Samuli Edelman. Nyt meidän pitää sanoa samanlainen. Ihana valo. Niin on nimesi kaunis sana. Tuhannen yötä kanssasi valvon, teostomaksut Erkkaakin maksaa tuhannen yötä. Hei, ootko, tuli mun mieleen En. Joo, eikö tuli mieleen toi podcastista ja laulamisesta, niin Bands Out Loudissa, ne saa laulaa. Me ei. Niin. Se on se ero, mikä erottaa meidät. Se on se pieni ero. Niin, siksi poltimme Amerikan lipun. Tämä on ihan täysin kuvitteellinen esimerkki siitä, koska meidän sponsoriyrityksemme, onko se ihan amerikkalaisessa omistuksessa? Kyllä tällä hetkellä joo. Joo, niin, mitenkään ei liity siihen, että poltimme Yhdysvaltain lipun tuossa ulkotiloissa tässä ennen lähtöä. Ehkä videoklippi päätyy, ehkä ei. Never know. Mutta siis segmenttejä. Niistä oli puhe. Viikon poltettu lippu. Hatullista kakkaa jaettiin joskus. Mutta sitä ei ole. Sitä olisi sellainen liukuva palkinto. Meillä oli tarkoitus kyllä tehdä semmoinen liukuva. Epäilemättä. Liukuva kakka. Joo, sori vaan, jos olin tuossa hiukan aikaa hiljaa. Kakka herättää. Kakka herätti minut. Kuka se tuommoinen on? Täällä hiipii joku outo hiippari tällä tilassa. Hei, Hessuhan ei koskaan, mä tiedätkö, kuunnella, mutta En niin, sillä mä oonkin niin hiljaa, kun mun ei sano mulle mitään noita. Niin. Kannattaa kuunnella hyvin. Kempis muuten sanoi, että elkää nyt helvetissä laulako. Meni jo. Mitäs toi Hessu, jos sanoo sulle puhujien kulman, mikä sulla tulee mieleen? Liukuva kakka. Ennen sitä. Okei. Ei, se oli huono vitsi. Voisi ton piipata. Ei. Piip. Siis oikeesti, jos mä en tuntis teitä, niin mä sanoisin, että te sekasin, mutta niin. Nyt muuten toivotaan, että laulu saa piruttaa lisää. Mä tinaan täällä yhtä johtaa samalla. Mikä mä oon. Sä oot ihan tinas. Mä oon tinas. Kolvikuu. Älä kerro enempää. Kuvayhteys on katkenut sinne, mikä ehkä hyvä. Joo, mutta silja. Joo. Ja Kefa muuten kysyy, että huomiohuudot selitettiin, mutta mistä tuo torvisoittokunta tulee, ja torvisoittokunta oli muistaakseni... Se on taas veli, joka soittaa torvea, ja sä pyysit, että sä osaat ne hyvin soittaa. No ei itse asiassa, minulla on sukulainen, joka soittaa trumpettia, mutta ei ollut siinä, se oli varmaan tuolta Free Soundista, joku oli tehnyt fanfaarin. Joo. Ei kun se oli muuten Archivista, mä vaan etin jotain, että löytyisikö hieno fanfaari ja sitten mä halusin semmoisen arvokkaan tunnarin, missä se tuli toi huomio tulee sitä, kun Yleisradiolla on tää huomio, Suomen Yleisradio, niin mä halusin sitten, että meilläkin on huomio. Aivan. Mulla tulee vaan silleen, siksi mä en tykkää sitä, koska mulla tulee sitä mieleen siis semmoisessa niinku Robin Hood -housuissa olevat niinku keskiaikaiset ihmiset, jotka niinku täyttää torvoja ja sitten niinku kävelee niinku kuningas. Mä vihaan kaikkea keskiaikaa. Siis niinku ei ole härpäkkeitä tarpeeksi. Ei ole härpäkkeitä. Se on yleistä meille tekno. Se oli kuivaa aikaa. No hei, mutta ne on, jos niinku tekno... Silloin ei ollut mitään iPadia. Hei, onko kalusta muuttunut? Niin, mites tässä, jos miettii tätä aikaa, Hessun kahvilahan on... Kenen kalusta? No ihan kaikki. Jos miettii, että Hessun kahvila on pyörinyt pikkasen pidempään kuin puheenkulma, mutta ei paljon pidempään itse asiassa, koska sehän on alkanut sieltä Hessun kahvila. Mietittiin vaan tätä, kuinka paljon oma teknologia on vaihtunut, koska mä esimerkiksi mietin, kun mä aloitin puheenkulma, mulla oli Windows Phone, josta mä oon siirtynyt jo iPhonein kautta. Sehän oli virallinen Windows entusiasta. Niin olikin! Se on muuten totta. Windows-mies. Aivan, ja säkin Windows-kone vaihtui Maciin vielä. Se on niin Mac-miehiä. Niin, ja mä taas olin ihan henkeä ja veren Apple-ihminen. Niin, nyt mä boikotoin Applea. Mulla muuten ei varmaan ollut mitään... Niin kuin, sä oot aina tommonen. Ei, mulla ei ollut varmaan mitään Apple-vehkeitä, kun aloitin. Meinaatko? Olihan sulla iBook tai mikä se oli se valkoinen lämiskä. Oliko se silloin alussa? Mä muistan, että se kyllä aina Apple-ihmisen. Sä olit täällä studiollakin käymässä. Muistatko, kun nauhoitettiin, ei se ollut puheenjohtaja. Niin, mutta oliko se silloin alussa? Oli sulla, oli. Minä tunnustan. Minä paljastan valokuvat tuolla 7 päivän lensissä. Olisiko se jo? Ei, koska PC:llä minä olen niin alun perin tehnyt, osallistunut. Että nyt, on, niin kuin, nyt on neljäs kone menossa niin semmoisista, jolla on niin kuin, osallistunut lähetyksen. Niin mulla on. Mehän saatiin palautettakin siitä, että me niin kuin, siis puhujankulmasta me aina niin kuin Applea ehkutetaan ihan hirveästi. Ja joku, eikö siellä ole joku pientä Flamin tynkääkin ollut semmoisesta aiheesta jossakin palautekanavissa? Ja niin kuin... No on kai sitä edelleenkin, vai emme niitä muuta. Mutta niin kuin, oikeasti mäkin diggaan Windows 7. Voiko ton piipata pois? Ja mä oon siirtynyt Linux-intoilijaksi, koska mäkin pidän kauheasti Windows. Oikeasti, mutta hei! Minä mulla olen Osakissa niinku pelkkä Ubuntu täällä, siis niinku radioamatööri käytössä. Ihan täysin workki. Mahtava. Sitten mä olin niinku kovallinen Nokia-mies. Kunnes niin olitkin. Se oli N95. Se oli silloin, kun se tuli. Se oli niinku ihan maailman paras puhelin, se silloin oli, mutta sitten... Enkä minä niinku esimerkiksi ensimmäinen iPhone, niin mehän dissailin sitä niinku... Mä olin skeptinen kuin mikä. Ja mikä sun nyt on? No viittu iPhone. Voitko tuon viipata? Nyt siis mä olen muuten varmaan ainoa, joka osallistuu edelleen samalla koneella puhujan kulmaan kuin millä mä teen sitä alun perin. Mulla on sama työkone ollut syksystä 2005 asti. Mikäs kone on kestänyt noin kauan? Power Mac G5. Legendaarinen. Sitä ei piimaa. Mutta hei, siitä voi pitää, koska se on vielä oikea Mac. Niin on. Siinä on Power PC. On mullakin muuten se, millä tehtiin ensimmäinen Hessun kaavilla, se on Power PC. Ai vittu, nyt tuli. Voisi ton piipata pois. Kaatiko kahvit? Nyt on kolvis ylissä. Niin oli. Tuo on se reikä. Nyt palaa. Hei, tota, älä nyt vaan keskeytä puhumista. Hei, niin. Tota, paljonko muuten oli silloin, tälle ihan perspektiiviin laitetaan, niin paljonko oli muistia silloin niin kuin Powerbook aivitussa? Se onkin. Vaatnaanpa perspektiiviin, sanon rengit päissään. Tota niin. Isäameri, kuulosti myös paljon. Tota niin, voiko tämän piipata? Tota, ei voi. Yksikään joo, sori. Pitkä johdatus lyhyen asian, 1 giga. Joo, mullakin on 1 giga edelleen. Oliko se ai vittu siinä niinku e-mäki ja i-mäki, niinku ai-mäki välissä? No se oli siinä puolessa. Joo, no niin. Mut mullakin siis, mä olin silloin kun aloitettiin, niin mulla oli muuten silloin vielä, mulla oli Nokian se joku ihan peruspuhelin. Sitten mulla oli Sony Ericssonin se yksi puhelin, joka mulla oli 2 vuoden sopparilla ja se hajosi 1,5 vuoden päästä. Ja mä ostin N95, koska se oli silloin jo sen verran vanhaa teknologiaa, että mulla oli varaa siihen. Nythän mä tosiaan ostin tämän Google Nexus Onein. Ja tämä on ehkä niin kuin uusinta, hienointa teknologiaa, mitä mulla on ikinä ollut, vaikka nythän se alkaa olla jo aika vanha. Mutta tämä on varmaan niin kuin suurin early adoption juttu, mitä mä oon ikinä tehnyt, kun mä menin, ja tää maksoi ihan tolkuttomasti, mutta mä sain siihen rahat. Se viimeksi, kun ollut naamakkain, niin mä piti kuvata, muistaakseni N95, joku semmonen esittely videopätkä. Hei, ja mä esittelen Windows Phonea. Joo, niin mutta muistaakseni se N95 ei koskaan päätynyt mihinkään se klippi, koska mulla tässä on kunnon nörttityyliä verrattuna näistä. Niin tuu, rupesi. Täällä tehdään verissä päin töitä, se on kyllä totta. Sitten mä yritin leikata sitä vielä silleen, ja mä totesin, että se niinku... Ihankaan leikata, se vuotaa kuin vielä, jumalse. No, mutta yritin sitä videota leikata. Ja mutta se oli tota noin, ei se oikein toiminut, kun sä rupesit siinä sen ekan klipin jo puolessa välissä niiskuttaa sille aivan tolkuttomasti. Ja siihen ruudulle tippu koko ajan veritippuja. Paras jakso ikinä. Mutta hei, sitä muuten puhujainkulma ekstraa ladataan vieläkin tulee joskus palautetta, että onpa hauska nähdä niitä naamoja äänien takana. Joo, se on hauskaa vähän aikaa. Nimenomaan. Voin sanoa, että tämäkin 2 kertaa riittää. Boston piipat. Tota, joo. Kalusta. Mitä on 200 jaksoa aikana tullut jotain? Ei, Montana muuten muistaa. Se oli Nokia 3210. Ei se muuten ollut. Eikö olisiko se? No, joo, sano vaan. Onko tullut mitään isoja ihmeellistä? Onko siinä ajassa tullut niinku Facebook? On. Joo. Me ollaan vanhempi kuin Facebook silleen niinku henkisesti. No, me ollaan vanhempi kuin YouTube. Koska mä muistan... Joo, niin joo, muistan kun keskusteltiin YouTube täytti 6 vuotta. Ei tuossa tule ikinä mitään, niin ei niiden rahat tuohon kaistaa, mä nehän tajuttu. YouTube täytti 6 vuotta, me vaan 5 vuotta, ettei nyt mennä asiaa edelleen. Mutta kyllä mä... No, okay, se on, siis Volatsi se ei preikannut läpi varmaan niin, heti alussa. Mutta siis se oli silleen uusi juttu. Mä muistan kyllä, kun se... Mutta samoihin aikoihin tuossa. Sitten Twitter on ollut... Ja siis mä muistan sen oikein hyvin, koska mä olin ensimmäinen meistä, joka meni Twitteriin. Ja se oli niinku sellainen, että mä en koskaan mene mihinkään palveluihin niinku ensimmäistä joukossa. Mutta nyt mä menin. Ja sitten siellä ei ollut ketään niinku 2 vuoteen. Halo. Niin oli se, joo. Sitten sä vaihoit tonne Jaikuun ja sä olit sitä mieltä, että jos nyt... Minä helvetti vaihdan tänne Jaikuun, niin on parempi olla sitten, että niinku, ette lähde täältä mihinkään, koska mä en enää muuta. Ja miten kävi? Miten kävi niin, että nyt mennään sitten Kaikuun. Kaikussa ei ole ketään. Ja Twitterissä ei ole ketään. Ja sitten taas mä itse jos miettii taas omaa suhtautumista Facebookiin, mä olin hyvin kielteinen alussa. No, minä olen edelleen. Mäkin olen edelleen. Mä käytän sitä, siis silloin mä en käyttänyt sitä. Mä olin vaan mennyt sinne pakosta, koska siellä on muutkin. Tai itse asiassa mä olin aluksi Facebookin hyvin positiivinen. Mulla oli semmoinen eka Facebook-tili, oli semmoinen, että mä kokeilin kaikenlaisia softia. Mä olin silleen, että ihan mahtavaa ja tein kaikkea, tää on hyvä juttu. Ja sitten kun rupesi tulemaan näitä yksityisyysjuttuja, niin mähän poistin sen mun tilin kokonaan. Ja sitten jossain vaiheessa tuli silleen, että... Se oli niin kuin joitakin asioita tarkistaakseen, se tili oli vähän niin kuin pakko olla. Mutta mulla on siellä edelleen, siellä on mun nimi, siellä on musta vanha kuva, siellä ei ole mitään muuta. Ja puhujankulmahan tuli kans Facebookiin näiden uusien kotisivujen muuta. Mä muistan, oli hirveä tempaus yrittää saada 100 fania rikki jossain vesi. Jonkun vuoden. Meillä on nyt 250, no niin, joka on aika huikea luku. No, mutta kiitos siitä kaikille. Nyt tavoite se, että pitää olla enemmän kuin mitä on jakson numero. Eikö se on jo? On jo. No muistin, että me oltiin tekemässä 300. Ei vielä. Ei vielä. Ei vielä. Leikataan tämä sitten siihen 300. Onko tuon noin niin, joo. Ja nyt te kaikki, jotka olette siellä Facebookissa ja kuuntelette tätä jakson, kun tämä on julkaistu, niin jakakaa se omalla seinällä. Mä haastan teidät kaikki jakamaan se. Ja yksi mikä on ollut. Koska tämä on paras jakso ikinä. Mutta tämä on just niinku tämmöinen käsite, että Bernie aina kovaa niinku mainostaa tätä näin. Mua ei niinku taas kiinnosta niinku ollenkaan. Mä uskon tämmöisen niinku organisen kasvun, että ihmiset löytää tai sitten ne ei löydä. Koska niinku, silloin kun oltiin esimerkiksi TV-kaista FM:llä, niin esimerkiksi niinku, semmoinen ihan hörhöpalautteen määrä, mikä niinku sanottiin henkkohtu. Näin niin pelkästään niin sen takia, niin se oli yksi semmoinen taas, että ei helvetty. Niin me saatiin uusia kuuntelijoita sitä. Saatiin. Mä en kuullut koskaan kenestäkään. Mä sain ainakin niin kuin muutamat, jotka on sanonut, että löysi sitä kautta puhujankumaa. Sen takia mä vaan haluan sanoa sitä niin kuin eteenpäin. Mikä juttu se muuten on, että te aina kerrotte, kuinka te olette sanoneet ihan henkkohtpalautetta? Mä en se koskaan mitään. No tänään viimeksi kerrot, että sä oot sanonut henkkohtpalautetta. Mä oon sanonut sen yhden. Jossain anekdootissa pystyin kertoa, että mulla on yksi lähettänyt kerran. Sä sanoit sen monikossa. No siis se, mitä mulla on... Hessu. Ai! Ei, mä vaan, että... Ootko hereillä? On. Mä tinaan, mä en sano. Mitä sä tinaan? Piuhaa. Mutta anna, ei kun kerro vaan. Mä kerron kohta. Siis se, mitä on nyt viime aikoina tullut, siis mulle, sitä on tullut henkohti, että ihmiset on pyytänyt, että menen nyt takaisin sinne puhujankumaan. Oliko tämä nyt se yksi? No, niitä on tullut useampiakin. No niin. Mutta sitä munlaista ei niin kuin suoraan ohjelmaan liittyen ei ole tullut. Kyllä mullekin saa lähettää palautetta. Ja meillä on hyvin tullut palautetta, kiitos siitä. Näihin meidän ohjelmamerkintöihin on miltei joka jaksoon tulee aina jotain, jotenka se on oikeasti huikea hieno. Palveluista. Tietysti ainoa, mikä mulle on varmaan ollut se iso, on Spotify. Spotify muuten päivittyy aika lailla. Joo. Puhuitteko te sitten? Puhuttikaan, se kuuntelit meidän ohjelmaa. Mä en puhuttiin sitten. Mitä oli se synkkä automaattisesti tuohon kannettavaan laitteeseen? Ai niin, jos. En mä kokeillut sitä vielä. Huomasitteko, mikä oli se olennaisen uudistus? Se oli semmoinen, että mä oikeasti on fiiliksissä, niin... Veikkaan, että 99% Spotifyn kuuntelijoista ei ole edes huomannut, että tämä on tapahtunut. Ja mulle se on niin kuin isoin uudistus, mitä Spotifyssa on ikinä tullut. No, kerran niin. Spotifyssa on aina biisin alussa ollut pieni fade in. Eli jos se biisi alkaa iskulla noin, niin se isku on silleen myö. Miten se on? Siis siinä on pieni fade in. Ei, sano uudestaan. Myö. Noin. Onko tämän piipat? Ei vaan sitten tässä on luuppi. Nyt ei lisää tätä juttua kunnolla. Joo, se sinua. Se fade out on otettu pois, eli jos biisi alkaa, niin se alkaa. Joo. Okei. Okay. Ja se on niinku, se oikeasti vaikuttaa. Se johtuu siitä. Steve Rahin clapping music. Okei. Sen takia tänään liputetaan. Tänään vietämme Suomen itsenäisyysjuhlaa. Sitäkin, eli lippus alkoon. Mitäs vielä? Sen takia tänään poltimme Yhdysvaltain lippuun. Sen takia tänään poltimme Yhdysvaltain lippuun. Joo, se voi olla tietysti. Google Pay voi. Selvennyksenä näin, koska olet kuitenkin skeptisimmin. Me todellakin poltimme Yhdysvaltain lippuun, mutta se oli semmoinen minun hampurilaisessa niin ollut semmoinen. Joo, se ei oikein palannut. Eikä se itse asiassa palannut. Se on materiaali. Pakkaa se vähän palannut. Sitten kun se asuu siihen bensaan, niin sitten. Joo. Niin, Google Wave oli. Siis mä oon edelleen fiiliksissä. Ihan mahtava. Mutta ei kukaan sitä käytä. Ei, no siis siitä ne aika monta keskeistä ominaisuutta on siirtynyt niin muihin palveluihin. Esimerkiksi se livenä kirjoittaminen, niin... Siis Google Wavein kauttahan tuli Google Docs ihan sikana parannuksia. Joo, se on totta. Niin, vaikkakin se on erillistä koodia, se ei edes vaikuta. Se teki sen ihan omia aikoja. Joo, mutta siis niinku tavallaan se eka on niinku tavallaan se konseptitaso, että ei se koodilla niin väliä, mutta se, että koodiahan nyt osaa jokainen apina, mutta hei vaan. Kaikille apinoille. Mutta konsepteja, niin kuin näin. Hyviä ideoita. Hiskipoi muuten sanoa, että kaiketi biisin alussa on fade in, ei fade out. Kyllä. Niin, ja sä sanoit fade in. Joo, mä taisin jossain vaiheessa sanoa vahingossa fade out. Heti, heti tulee korja. Okei, okay, no sitten. No niin, niin keskimäärä on, keskimäärä on hyvä. Joo. Tota, joo. Mitäs tota Eessy Järvisellä on puhelimena nykyään? Juuri läpräsin sitä. Tinaat sä sitä sun puhelinta? Sehän on hyvä puhelin. Mä teen siihen pienen jatkopalan. Tota, niin, se tarvii vähän aina pidennystä joskus tämä puhelin. Tota, Samsung Galaxy S mulla on. Tota, ja siinä on 2.3 kohdalla, niin sanottu piperkakkuukkeli. Eikö säkin oot Android-miehiä nykyään? Valitettavasti joo. Se on oikein. Ninnu sanoo... mä olen Nokia-miehiä, mutta okay. mä olen nyt tota, hairahtanut hiukaksi ajaksi tähän Samsungiin. Itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä oon tätä vähän dissaillut vähän silloin ja tällöin, mutta tota, nyt mä oon niinku tykkään. Sitten alkaa oikeasti nyt tämän... Onko tämä nyt kolmas päivitys jo tähän firmikseen? Nyt alkaa niin ole aika jeppis kamaa. Onko sulla siis ollut iPhone jo missään välissä vai onko sulla ollut... On mulla 3GS tuolla tota, pöydällä edelleen, mutta en mä sitä, se on niin kuin testikone, mutta tota, niin, se on ihan jees. Ihan jees, mutta on toi parempi kuin se. Ninnu muuten sanoo, moi Erkka. Moi Erkka. Moi. Jatkuuko tämä? Ei, se sanoo vaan, käyt sä useinkin täällä. Lokolehmä. Joka sunnuntai kello 18. Tiedän, mä poltin äsken muuten sormeni, sen takia kuuluu varmaan huuto. Onneksi olkoon. Niin, joo, kiitos. Niin, tota, mutta siis joo, eli siis mun mielestä niin esimerkiksi Android-tabletti, mikä pörnillä mä tiedän, se varmaan diggaat siitä, mutta mä kokein sitä ensimmäistä versiota siitä firmwarella, ja mikäli olikaan, se oli aika kökkä. Nyt se voi olla sekin aika hyvä itse asiassa. Tämä 233 on aika raketin lailla toimivaksi teki tämän puhelimen. Josko uskon, että myöskin se tabletti pelaa paremmin. Tämä Ninnun vastaus taas olisi siihen minun tuota, koodariin. Moi kaikki. Niin joo. Ninnu on siis apina. Näin tuli sekin haukuttua. No niin. Tuota... Puolustat pörniin tablettias. Siis tablettihan hyvää. Varsinkin nyt kun sen päivittää siis tähän... 233. Ei vaan 232 uudestaan, niin sit se on todella hyvä. Mä odotan 233, okay. Kun se tulee. Mä oon nähnyt niitä videoita ja siinähän se pyörii todella liukkaasti. Mikä siinä on nyt? 232. Elikkä siinä on gingerbread. Onko se gingerbread? 233 on gingerbread. 2.3 on gingerbread. Eli 2.2. 2.2 on frio. 2.2. No niin, okay. Puhutaan oikeesti. Miksi et sä laita sitä gingerbreadia siihen? Sitä ei ole Suomessa vielä. Mä en tajua. Eikö se ole ihan sama kuin tuo puhelin? Miksi ei nyt voi laittaa sitä? Mä en ole nyt tarkistanut. Se on liian fragmentoitunut. No nyt mäkin olen sitä mieltä. Siis iPhone on niinku stabiili, defragmentoitunut ja tota niin, hyvä, mutta siitä puuttuu jotain juttuja kyllä mun mielestä. Jotka niin ovat... Esimerkiksi henkilökohtainen vapaus. No en mä ehkä menisi noin korkeaksi. Mä heittäisin vaikka nyt esimerkiksi tommoset niinku työpöytävidgetit. Mistä? Ne on ihan näppäriä. Android, eikö tuosta iPhoneista puuttuu? Mut se mikä mun... iOS 5, mutta ilmeisesti tulee jotakin widgettimallia. Mut siis se täytyy muuten sanoa, kun Googlea syytetään tästä Androidin fragmentoitumisesta. Google itse asiassa ei ole. Mun mielestä se on huomattavasti suurempi tekijä se, että noi... Samperin laitteenvalmistajat puukottaa sitä. Jos kaikissa olisi niin kuin perus Android, jota ne pyörittää, tietysti jotain rautakohtaisia muokkauksia voi tehdä, ihan niin kuin iPhoneissakin on. Jos olisi se perus Android-softa, joka pyörii siinä, niin sitten se ei olisi niin iso juttu, jos jollakin nyt on vielä 2.2, jollakin on 2.3, koska kyllähän, eks iPhone 3Gkin on jäänyt yhden pykälän niin kuin softapäivityksen jälkeen. Muuten se ei olisi niin iso juttu. Mutta tässä itse asiassa just niin, itse asiassa Hiskipoin kanssa keskusteltiin siitä, että se sanoi, että se Androidin oletussalain on ihan paska. Mä olin silleen, että no, se on ainoa, mitä mä viitin käyttää, koska musta ne muut on ihan paskoja. Ja sitten hetken aikaa keskusteltu, me todettiin, että se mikä hänen puhelimessaan... Sorry. Halo. Hänen ja kotka kuittaa. Se kuorsaa. No. Sori. En olekaan aikoihin nukkunut ääni. Kerro lisää. Juo sitä kahvia. Ai niin joo, pienitkö. Joo, sori Erkka, joku Henrik. Mä sekoitan teille. Ne oli samanäköisiä. Mutta hetken aikaa keskustella. Okei, mikki kiinni. Ajatuksella kulkevat jalat. Revisited. Ei keskeytetä minua! Noniin. Onko teillä jotain vammaisia vastaan? Kerätkää ajatukseni lattialta nyt. No. Niin mitä olit sanomassa? Hetken keskusteltuamme kävi ilmi, että se minkä Hiskiboy luuli olevan Androidin oletussellaan oli jotain Motorolan omaa kuraa, joka kuulosti ikään täysin käyttökelvottomalta. Ja se on mun mielestä se suurempi ongelma kuin se, että Androidia nyt vähän eri puhelimissa on vähän eri versiota. Heittäisivät jorpakkoon nuo laitteistovalmistajat omat yleensä Androidia huonontavat puukotuksensa, niin tämä olisi huomattavasti selkeämpi. Joo, siinä mielessä just niin, tämä Windows Phone Series 7 mobiile. Hessu, keskeytässä. Embed niin vaikuttaa ihan hyvältä. Koska... Anteeksi, mitä? Että niin kuin siinä mielessä niin kuin tämä Windows 7 Phone, mikä se nyt olikaan. Niin VP7, sanon vaan suoraan se. Tunnusta se, anna tulla se. Mitä? Sano se. VP7. Niin, niin se, että vaikuttaa hyvältä, koska niinku ne, niillä on niinku monta laitevalmistajaa ja aika natsisäännöt. Joo. Eli tuota, natsi. Kansallissosialistinen tuota, mobiilikäyttöjärjestelmä. Sä oot kun Apple-miehen, sä oot niin orientoitunut tuossa TV-meininkiin, että niinku natsisäännöt on hyvät säännöt. No, one vision, no. One nation, one podcast. Mutta se ei mennä siihen. Ei mä siihen, mutta tuliko ne outo etiäinen. No. Ein Reich. Ein podcast. Tätä hoidettiin edellisessä jaksossa, vaikka Henrik ei saa kuunnellutkaan. Mutta ihan samalla äänen painolla se vielä tulee siitä, että sen verran me ollaan hyvin hiottu. Mä en osaa kauheasti seksiä. Mutta just tovereen, ne tärkeimmät. Mä osaan sanoa, aus einem versagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Joka tarkoittaa... Hanurista ne tuli melkomainen maetwursti. Lähes tulkoon. Se tarkoittaa, että surullisesta perseestä ei tule iloista pieru. Aivan. Tai natsisaksa käännös vaan. Ja tämän sanoi muuten uskonpuhdistajamme Martti Luther alun perin. Okei, Martti Luther King. Tota joo, missä me oltiin? Meidän turkissa. Me ollaan suorassa lähetyksessä, tämä on puhujan kulma ja kahdessa saksa. Ai perhana, sori, nyt mä olen väärässä paikassa. Eikö tämä olekaan Hessun kahvilla? Kuulun soittavan Hessun kahvilla. Eikö tämä ole se ohjelmaformaatti ohjelman sisällä? Joo, sisäkkäinen formaatti, kierre. Mutta siis joo, Erkka tykkää siis natsisäännöistä. Natsisäännöt, hyvät säännöt. Näin ollen, siis toisin sanoen, tulet tykkäämään myös VP7:sta. Näin voidaan... Olen sitä hehkuttunut viime syksystä ensimmäisen kerran, kun mä olen sitä ikinä rapplannut, niin se on todella hyvä. Mutsipuhelin, vai mitä sanoo? Niin on. Mutsipuhelin, joo. Mä en ole koskaan päässyt edes kokeilemaan, niin minulla ei ole mielipidettä. Paitsi se, että se on paska! Siitä puuttuu vielä juttuja, mutta niin kun se tulee muutama inkarnaatio eteenpäin, niin mä uskon, että se on aivan loistava. Kyllähän me parit jutut keksitään. Microsoft on katsokaas nääs hallitsee maailmaa ja niin ne on tehnyt hienoja juttuja. Tää ei ole nyt se Microsoft-vapaa jakso. Tää ei ole. Miltä? Ai damn, sorry. Miltä? Joo. No, mä olin jotain ihme aineita täällä Sierra ennen kuin mä tilasin, niin rupesi tulla kohti juttuja. Tilaa Sierra. Lisää juttuja. Suoraan VP7 vaan. Nyt tässä oli kuluneella viikolla oli sitä tästä näistä operaattorilukituksista, se mikä lähti sitä Soneran automaattisesti. Joo, se joku jomppa sillä Soneran tukifoorumeilla niin kyseli sitä, että hänellä oli, oliko se iPhone joku, se oli ostanut sen iPhone käytettynä ja sillä oli kuitti ja siitä oli se kytkyjakso mennyt, se 2 vuotta mennyt. Ja sitten pyysi Soneralta, että voisitko poistaa sen lukituksen. Ja Soneralta oli sille, että no, me ei neuvotella terroristien kanssa. Ei kun, siis sille, että me ei neuvotella muuten kuin sen alkuperäisen ostajan kanssa. Ja sitten se oli sille, että no helvetti, että mistä hän nyt se enää siihen löytää. Että... Ja siitähän sitten pitkä vääntö sai huomiota vähän siellä sun täällä. Mutta sitten niin Sonera yllättäen sitten purki sen lukituksen ja... Sitten tuota porukka rupesi kyselemään, että okei, tarkoittaako tämä, että niin kuin automaattisesti tämä on nyt niin kuin se käytäntö. Ja sitten sanoi, että no eihän tämä ole, ei tämä nyt mikään käytäntö. Jokainen tapaus on erikseen. Niin. Ja siitä nousi taas sitten hirveä marmatus. Ja nyt se taas päättyi sille onnelliseksi, että ne lupasivat niin kuin jatkossa, niin siis tämä, kun niillä lukee niiden sivuilla, että automaattisesti se operaattorilukitus puretaan sopimuskauden jälkeen, mikä on tähän automaattisesti on tarkoittanut sitä, että niin kun asiakkaan on pitänyt niin kun ottaa yhteyttä erikseen sitä anoa niin kun rasvattuna nelinkontillaan. Niin voiko tuon piipata? Tää, mistä te puhutte? Tuli just paikalleen, kuulutaan toi. Niin se niin kun jatkossa siis se operaattorilukitus puretaan niin kun 2 vuoden sopimuskausi. Automatiik? No ei oo. Jotain hyötyä on sosiaalista mediasta. Todella hyvä. Go Facebook. No en mä tiedä, onko se yksi sosiaalista mediaa. No kyllä mä uskon, että tuossa on aikamoinen paine. Sehän on Iltalehteen ja muuallekin, eikä se olisi Iltalehdessäkään ollut, jos ei se olisi ollut Facebookissa ja muualla, kyllähän kaikki tietää. Niin. Muuten Montana kysyy, että mitä toi iPad tekee telee tuossa pöydällä. Mulla ei ollut konetta mukana, niin mä lainaan Erkan iPadia, että mä voin katsoa meidän hienoa listaa. Muuten tämä on ollut koko ohjelman ajan latauksessa. Silloin tämä näytti 24% tuo jakku. Nyt se on ollut siis reilun tunnin latauksessa ja se näyttää 28%. Onko se aina näin hidas lataamaan? Tuossa laturissa ei ole tarpeeksi tehoja siinä. No niin. Se vaan niin kuin pitää sen just hengissä. Niin, tuo ei ole niin kuin sen laturin. No sitten. Se on se. Siinä pitää olla natsilaturi erikseen. Se on nimenomaan. Alpa kopio. Alpa kopio. Metakarta. Niin tuolla on pelkkä nahkalakki vaan päässä, tämä ei oikein. joo. Mutta hei, huomasitko, mä menin aasin silloin, niin meidät viikon uutisvaiheessa. Ei voi olla totta. Tämä oli nokkelaveto. Klip. Joo. Hei, sitäkin tehtiin muuten joskus. Joo, meillä oli myös. Mehän etsittiin myös tämmöistä ääniefektiä siihen. Hyvä, että ei löydetty. Joo. Toinen, mitä on... Nyt mun täytyy tarkistaa, että mitä on... Ei, etteikö te etsinyt joskus jotain, tekikö joku niin kuin tämmöistä crowdsourcing-meiningillä jotain tunnaria puhkuu? Mä muistan, etteikö semmoista tehty joskus. Varmaan on siis, niin siis tehty mitään vaikka. Sehän oli itse asiassa 100. jakso. Meidän tämä nykyinen tunnarihan on ollut 100 jaksoa käytössä. Niin, että nyt varmaan niin, mä kuuntelin sen... Siis te crowdsourcing sitten sen tuolle Henrikille. Siis, joo, crowdsourcettiin siis se materiaali, että ihmiset etsisivät tämmöisiä lukemattoman määrän legendaarisia lausahduksia. Niitä tuli ne 10. Ei niitä tullut yhtään. 3. Se alkoi se sadasjakso mun katkeralla tilityksellä, että tälle ei löytynyt yhtään. No niin, johon me julistettiin 100 jaksoa. No hyvä. Eli turha muuttaa vielä ainakaan. Joo. Ei tässä, joo. Missä me oltiin, jossain listassa? Joo, en mä tiedä. Sori, mä sekoitin, kun mulla tuli yhtäkkiä ajatus, niin oli pakko sen asehtiä. Joo. No näin se on. No yksi... Mistä muuta on tapahtunut ikään? No sehän on toi, minkä sä highlightsas tuosta valtakunnan. Ja melkein samaa kategoriaa menee toi Sony Murrot, jotka on semmonen niin kuin jatkuva aihe. Joka viikolla, mutta me saatiin tällä viikolla 3 kappaletta. Ja niin joo, tosissaan. Nyt 3 yhden hinnalla. Elikkä niillä oli se... Sony... Okei, niin siinä nyt puhutaan siis nyt niinku vaan viimeisimmistä, ei huomioida niitä poltettu siinä aiempaa, eli jotkut pöllii sitä virtuaalirahaa, jonka voi vaihtaa palveluihin. Sitten oli käyttäjätietoja, mutta se oli jälleen Kreikasta, ja se oli vajaa 10 000 käyttäjätietoa, ja sitten oli... Kanadassa lähti 2000 käyttäjän käyttäjätiedot. Se taisi olla Sony Ericssonin tämmönen verkkokauppa, mutta Sonyin liitännäisiä kuitenkin. Eli viime jaksossa taittiin sanoa, että ensi viikolla sitten uudet viikon Sony murrot näin. Ja niinhän niitä tuli, vaikka ei meillä ole mitään tekemistä näiden kanssa, siis haluan nyt tämän vahvistaa kaiken. Joo. Joo. Semmoinen, jos tältä viikolta, niin semmoinen yksi, niin kuin, olikohan se vasta viime vai edellisessä jaksossa? No jossakin jaksossa tai ainakin käytiin koko viikon niin kuin verkkopankkien haukkumiseen. En tiedä, oliko podcastissa vai yksityiselämässä vai molemmissa. Niin nyt minä sydäntäni lämmitti ihan suunnattomasti se, että niin kuin osuuspankki oli perustamassa Ouluun jotain semmoista kehitysyksikköä, mihin ne rekryoivat niin 150, niin 150 ihmistä tekemään... kehitystyötä sen niin kuin perusteella, että niin kuin minkälainen on tulevaisuuden pankkipalvelu. Niin arvaa, mistä syystä ne just tekee sen nyt ja just Ouluun. Mitä? Niitä, mistäköhän syystä ne tekee sen just nyt ja miksiköhän ne tekee sen Ouluun? Halpoja apinoita. Niin, jota vapautuuko Tarasta juuri hetken päästä. Niin, se on kuule, jos haluat Turkin näin, niin meidän Haavin kanssa Tara-ovelle. Karmivaa totuus, joo. Mutta siis niin kuin, että niin kuin olisi jotain innovaatiota siellä syntynyt sitten niin kuin yhtäkkiä niin kuin siellä päässä Ossuspankissa. Niin, no, mutta hyvä, että käyttävät. Kyllä enemmän oikeasti siis on hyvä asia. Se pankkipalvelujen kehittäminen niin kuin se, että joku kehittää jotain symbioita. Kalastelua. Niin. Kalastajia. Aa, siellä ei, joku solidaarisuusmies. Mä vaan yritin olla kärkevä matkia Henrikki, että ei mä onnistu. Ei se mitään. Ei minua voi matkia. Ei niin, en onnistu siinä ikinä. Mä, sä oot liian hyvä tossa. It's a bunch of crap. Hei, tuota tämmönen, siis... Minä vuonna siis tämä John C. Dvorak on ensimmäisen kerran sanonut tuota it's a bunch of crap. Se oli, muistaakseni, se on Tweetin jaksosta 36. Mä tiedän sen takia, koska mun on täytynyt kaivaa se erinäisiä tunnareita varten niin usein. Joo. Ja se on ollut joskus kevättä 2006 kanssa. Joo, se on yksi maailman hienompia niinku. Hän on ollut tunnerikamassa. Niin, ja siis nykyään mä en enää sano sitä, koska ja mä en tykkää sitäkään, että, ja eihän minua enää sanotakaan Suomen Cranky Geeksiksi, koska en mä halua kopioida toisten tota noin juttua. Mutta sanoinpahan nyt vaan näin niin kuin vaan, niin kuin vanhojen muistojen. Onko Cranky Geeks enää pystyssä? Ei ole. Onko Buuja kyllä pystyssä? On. Buujaa! Mutta mitä sitten Osuuspankin kehityskeskuksesta? Erkka tuuletti, että hieno homma. Ei, musta oli hieno, koska... Niinku, mobiilipankki. No, sille, että nyt ollut esim. Nää, niinku, oli tämä Google avasi tämän säällittävän NFC-kokeilun, se on nyt Jenkeissä. Säällittävän siksi, koska siinä on Nexus S:stä, niin sen yhden operaattorin versio, joka toimii vain sillä yhdellä operaattorilla ja sittenkin vaan kahdessa kaupungissa. Ja, siis se on aika pienimuotoinen näin. Ja kun tässäkin taidettiin tänäänkin jotain puhua noista NFC-maksuista, taas olla ennen lähetystä. Niin tuota se, että ihan kiva, että menee tämä mobiilimaksaminen menee eteenpäin, mutta se ei niin kuin, se kännykässä oleva siru ei meinaa mitään, niin kuin pankit ja luottokunnat ja muut on mukana. Niin siinä mielessä ihan hieno panostus niin kuin pankilta, että jos ne pistää 150 jampaa niin kuin sinne vaan niin kuin kehittämään niin kuin uusia ratkaisuja. Joo, mutta mua ei kiinnosta, kun ne ei hakenut podcastaa ja sen muuta. Kyllä mä Ouluun olisi voinut lähteä. Terveisiä vaan Osuuspankille. No miksi ei tuosta voisi podcastia tehdä? Että... podcastia kaikille ihmisille, vaikka niiden tiliotteet tai jotain. Niin. Se voit tilata tiliotteet podcastina. RSS-syötteenä. Tilisi saldo on 135 euroa. Ja 34 senttiä. Otto. Miinus 20 euroa. Toi olisi Otto. Henkilö. Otto. Miinus 20 euroa. Pano, 3625. Kommentti, palkkamaksu. Tämä on hyvä. Toi myös. Toi on hyvä. Siis toi kannattaisi mun mielestä, niin kuin kuulitte sen ensimmäisenä puhelinkulmassa. Ehdottomasti. Ja katsotaan, niin se kohta tulee tuonne. Kohta soittaa George Osuuspankki ja sanoo, että hei, pystyt olemaan. Joo, mutta semmoista niin, että siis en mä sillä, enkä tällä, mutta tota, niin sehän on siis ainoa tapa varmaankin erottua tuossa bisneksessä jollain tavalla niin kuin tällä hetkellä. Ja Osuuspankkihan lypsää häikäilemättä tietysti tätä tilannetta hyväkseen käyttäen. Että tota, Nordeahan on tässä pitänyt jollain tavalla varmaan käyttää. Onko sulla joku oma lehmä omassa tai niinku velipoika kuseessa vai miksi tämä, tota, sä oot niinku, onko tämä tämmöinen niinku solidaarisuus niin, sinun siis, äänensävyissäsi niin. Nyt? Siis ei, nyt mä en kuullut tässä on onneksi varmaan mitä sä kysyt, mutta tota, niin eikö siis se on ihan hyvä juttu, mutta niin onko se sitten hyvä juttu, en mä tiedä. Siis, niin, paska juttu. No joo. Paska. Semi hyvä juttu se on. Oikeesti se on hyvä juttu. Tämä oli vaan tämmöistä niin viiltävää analyysiä tästä. No niin. Ja onhan, musta on aina positiivista, jos käy näinkin kummallisen harvinaisesti, että pankki maksaa jollekin muulle. Ja tässä tapauksessa, jos ottaa ihmisiä niin töihin, niin niidenhän... Niin kuin esimerkiksi töissä. Niin. Hei, niin, mun... nehän muuten ei saa hei, mun Nexus One välkkyy sinistä. Mä en ole koskaan aina nähnyt tämän välkkyvän sinistä. Lennonessa tämä tarina taas. Luo, mutta anyway siis. Niin kuin tämä on niin kuin... Paska juttu. Can you spell fragmentaatio? Onko tämä niin kuin... Tässä on just niin kuin näitä... Tämä ihme nänni. tämä puhelimen, tämä Nexus One on tämä, missä on tämmöinen... Nänni. No välkkyvä klitoris tuossa alalaidassa. Ehkä paremminkin, niin. Niin. Onks muissa, okay. Muissa Android-puhelimissa tuommoista? On, on. Se on kaikissa se välkkyvä tatti. Ei kun siis semmonen niinku, nypylä, mitä voi hiplata. Se on se nappi, Android-nappi. Joo, mutta ei oo kaikissa. Ei oo kaikissa. Siis mulla ei niinku, ole. Tommonen... Näyttäkää ruutu, eikö ihan muokkaa sitä päälle. Siis tommonen kuulo. Googleta, hyvä mies, googleta. Niin tässä on tämmönen siis pyöreä ohjain, joka niin, pyörii ihan joka suuntaan. Niin tommonen pallohiiri. Niin. Niin, ja se välkkyy eri värejä. Ja mulla oli, niin tommonen, joo. Mulla oli suuri ihmetys, kun mä kokeilin pari viikkoa silleen, että tää ilmoitti kaikista Twitter-viesteistä, mitä minun seuraamat ihmiset laittaa, niin se rupesikin välkyttää vihreätä, ja mä olen aina vaan nähnyt sen välkyttävän valkoista, ja mä olen silleen, tekniikka. Ei mulla välky mikään. Mä koko ajan vastustan niin kiusausta olla kommentoimatta Henrikin kosketusnäytteen käyttötyyliä. Kommentoi ihmeessä. Niin se näyttää tosi hauskaa. Voit itse niin selittää, mitä hemmittää sen teille. Mä siis neuroottinen ihminen, mä en tykkää koskea mihinkään niin lasiin sormen päällä. Ja mä käytän tätä niin kuin ei tää rystynyt. Toista nivelta. Siis toi... Mikä on seuraava? Siis rystysestä seuraava nimeli. Miksi sitä kutsutaan? Oikea vastauksena. Ramme. Toiseen suuntaan. Kohti sormea. Niin. Se on rystysestä seuraava nimeli toiseen suuntaan. Ja vaikka mä niinku arvostan sitä, että se ei niinku tota niinku sille koskettele tota mun iPadia millään niinku sormella, jolla se on kaivannut nenäänsä, mutta tuota, niinku silti se näyttää vaan hassulta. Siis se on tosi vaikeeta, mutta mä oon oppinut aika hyvin. Niin. Mut se ei kosketa mihinkään lasiin, tuossa oltiin syömässä, niin olisit nähnyt, kun se joi sille. No ei, siihen mä... Se oli kyynelpäyttä välissä. Tuli... Ja tämä kirjoittaminen on tietysti se. Se oli joskus ennen joulua tota noin tuli... semmoinen uutinen, että tämä niin kuin kosketuslaitteiden lasipinta pitää, siis siinä viihtyy bakteerit niin kuin 10 000 kertaa paremmin kuin tuommoisessa fyysisessä näppiksessä. Sitten se kuitenkin tuntuu, miten se on mahdollista? Koska kosketusnäytöt on niin paljon parempi, että bakteerit tykkää niistä. Ei, se johtuu tuosta lasipinnasta. Eikö siinä ole semmoista oleofoobista niin kuin... hylkivää näyttöä. Ja siis, mutta ei se oikeastaan, siis mahdolliset bakteerit häiritse itse asiassa yhtään, mutta jotenkin ne tuntuu aina... Mutta jää vähemmän kyllä itse asiassa myös sormen jälkeen. Niin, ne tuntuu aina vähän semmoiselta rasvasilta, ja sitten jos mulla on semmoinen fiilis, että sormenpä on ihan rasvainen, niin en mä sitten viiti mennä törkkipään no, sinne muualle. Nyt kaikki tästä lähtien otat käyttämään itse asiassa. Minä itse asiassa niin kuin semiviikoittain semmoisella antibakteerisella tökötillä, niin jynsselen laitteita. Mä vedän aina silloin tällöin tolulla. Joo, okei. Anteeksi, mä en kuunnella. Mä yhtäkkiä sen kuuntelen, kun Henrik sanoo, että hän vetää tolua. Tolu on luonnon. Silloin tällöin vedän tolua. Hyvä. Pysyy bakteerit pois. Tolu minun tiellä pitää. Joo. Onko se keittiötolua vai ihan sitä saunatolua? Kyllä se on ihan tämmöistä yleistolua. Heittiötolua. Sauna olutta, se on. Yksi pulla. Sauna olut. Niin ei tolu, vaan olut. Toistepäin. Saunatolutta. Joo, mutta siis sormiluu on muuten tuolla Montana sanoo, niin se on, multa puuttuu taas noin ääkköset, mutta se on dip-nivel. Dip-nivel. Dip-nivel. Okei. Tätä voi dippailla näihin kosketusnäyttöjuttuihin ihan rauhassa. Dip-nivel, eli käyttäkää kaikki dip-nivelillä. Dip-näyttö. Mutta siis oikeasti oli sanomassa, eikö näppylöiden väliin jää paljon helpommin sitä mäideä, kun niin... Mitä vittua, mulla alkaa striimi bufferoida sikana? Sanoo Hiskiboy. Mutta onneksi oli myös caps lockin, se on pääasia. Okei, niin. Sano ihmeessä loppu. Ei mitään, puhukaan herraus. Mulla on yksi toinen puhelu tässä menossa. Halo. Mutta jos mennään listalla eteenpäin, puhutaan spämmin ratkaisuideologiasta. Minä kannatan spämmiä. Tähän toi toimi. Spämmi on seuraava uutinen. Joo, toi liittyy siihen F-Secure vai kukaan muu, niin siis ne F-Secure kokeili muutama vuosi sitten roskapostikaupan toimintaa. Ja hyvin toimii. Näin vanha juttu. Eli niin ne totesi, että hyvin toimii. No jees, hieno. Ja, hieno homma. Mutta tota, melkein kaikki tilalla tavarat lähetettiin luottokorttia eikä käytetty väärin eikä ostettu. Joka tapauksessa. Niin, eli siis ne osti, eivät myyneet. No niin, vaan. Eli ne huomas, että niinku niitä, että sieltä tulee tavaraa ihan ok, luottokortilta velotetaan ja sitten, että niinku, ilmeisesti mä vähän tätä tulkkasin niinku jostakin muistakin lähteestä lukemalla, niin se, että kun nostat roskapostin kautta jotain, niin toisin kuin semmoinen yleinen ehkä myytti on, niin harvoin sieltä kusetetaan niinku rahaa. Siis siinä mielessä, että sä annat luottokortin tiedot ja sulta viedään niinku enemmän kuin sä oli tarkoitus maksaa. Se, että tosiaan että sieltä niinku yleensä tulee niinku huonolaatuisia kopioita, ostitpa mitä hyvänsä, mutta tuota, se, että se maksu menee niin kuin sen pitääkin. Mutta se, ja sitten ne on niinku sitä tarkastellut näin, niin on ihan muutamia pankkeja. Joku norjalainen, sitten joku azerbaidsalainen ja sitten joku Karibialla sijaitseva pankki, jotka on niinku semmoisia hyvin keskeisiä maksuvälittäjiä. Näillä on hienot nimet. Norjalainen Dnubnor, karabialainen Skitsvnevitsk Angli National Bank sekä azerbaidsalainen Azergabzingobank. Joo. Tuota, ei mulla ole mitään niinku rakentavaa kommentoitavaa. Mutta se, niinku se pointti niillä oli se, että tota, pystyisi niinku spämmin, jos pystyisi neuvottelemaan pankkien kanssa siitä, että niin kun eivät välitä spämmiksi tunnistettua maksuja, eli keskeyttävät sen kaupan teon, niin silloin nyt päästäisiin siitä spämmistä. Mutta tietenkin siinä on se ongelma, että siis sinällään, kun spämmi ei ole automaattisesti laitonta, ja aina se kopiokamakaan ei ole semmoista, että se olisi niin suoranaisesti ongelmallista, ja osa niin kun kamasta on sille ihan niin kun fair deal, paitsi että se perustuu spämmiin. Niin se fair, on, deal. Fair deal. Niin tota, että miten siinä päästään etenkin sitten, kun ne pankit tienaa sille rahaa, niin suostuvat siihen. Mutta siis sinällään se, että jos niinku oikeasti kolme tämmöistä laillista firmaa mahdollistaa koko tuon spämmin olemassaolon, niin tuota, ihan hyvä kysymys. Mikä se oli se kysymys? Että mikä se on se kysymys? Ja se on hyvä kysymys. Että mistä tässä on kysymys? Niin, että niinku, et se, niinku se... Osuuspankin uudesta mobiilipankkipalvelusta. Joo, mutta just se, että jos niinku spämmi on niinku semmoinen tosi... Niinku, pidetään semmoisena luonnonvoimana, niin se, että niinku loppujen lopuksi se on ihan muutama niinku tämmöinen laillinen bisnes, jotka vaan mahdollistaa sen. Eli niin, pankit. Niin, tietenkin joku norjalainen pankki kanssa voisi... Kun olet tosi spämmikaupasta, saat kuitenkin tuotteen, mitä haluaisit, ja se hintakin on sama kuin alkuperäisellä, joskin se on kopia. Niin. Mutta se, että se markkinointi on niin kuin silleen... Että jos ostaa Viagraa sieltä, niin voi saada jotain sinisiä nappeja, jotka on jotain sahajauhoa, mutta se maksaa saman verran kuin joku toinen, mikä on sitten oikeasti niin kuin... Yleensä halvemmallahan ne niitä kauppaa, mutta tuota... No, siis, niin, mutta se eri juttu tavallaan siis se, että ne myy niin kuin, siis, niin kuin rikkoa jotakin myymällä kopioita, mutta niin kuin siis se pointti vaan siis se, että kun siihen ei pysty niin kuin, hyvin vaikea... Niin kuin, puuttua siihen myyntiin. Niin, koska ne tekee niinku oikeasti bisnestä, vaikkakin myyvät kopiot. Niin, mutta siis niinku se, että se helpoin tapa katkaista niinku spämmikierre olisi se, että niinku kaikki maailman pankit niinku sitoutuisi siihen, että ne ei välitä sitä rahaa, joka sinne liikkuu. Jolloin niin, silloin niinku tavallaan loppuisi se koko spämmi. Kun tähän mennessä on jahdattu niitä, niinku, jotka niinku mahdollistaa siis sen niinku pottiverkkojen ja muiden kautta niinku sen spämmilähetyksen, niin tavallaan se, että jos se on jostakin muusta kohdasta niin katkaista se rahan kulku, niin sitten se loppuisi sekin, koska se ei enää kannata. Joo, kyllä. Mutta sehän on kapitalismin lakien vastaista, että ainahan löytyy joku, joka niin rahaa vastaan välittää, oli se sitten kyseenalaista tai ei, oli kyse asekaupasta tai Viagran myynnistä. Ei, mutta minä tässä... ainakin olen rahaa vastaan. Ei, kun tässä ei minä välitän, jos ei muuta. Ja, mutta tässä se pointti ei ole siis se, että välittäisikö joku... tavaraa, vaan siis se, että niin kuin nämä pankit... Ei rahaa, niin, vaan puhun rahan välittämistä. Niin. Siis sehän on ihan sama. Niin, mutta, jos se on kuitenkin se on niin kuin pankista. Pankit myy pankit... rahaa, pankit niin ottaa rahan välittämisestä rahaa. Joo, mutta niin pankkitoiminta on kuitenkin huomattavasti säädellympää. Se on vielä kerran rahaa. Pankki on rahaa, raha on jees. Joo, no niin. Rahaa tänne päin tulemaan. Kyllä. Mutta jos noille kolmalla pankilla pistetään hanat kiinni, niin kyllä niitä pankkeja piisaa. Niin, mutta tavallaan sitten kuitenkin pankkitoiminta on niin yleisemmin säädeltyä. Että niin se, että jos nyt täällä nyt ollaan niin roskapostin ehkäisyssä aika paljon keskitytään siihen, että yritetään metsästää jossakin niin kuin, liikkuvia tämmöisiä näitä myyjiä tai sitten niitä, jotka niin kuin, rikollisia, jotka niin kuin, tekee näitä pottiverkkoja, joiden kautta lähetetään se. Ja niin kuin, niiden paikallistaminen on tosi vaikeaa, koska niillä ei ole silleen, niin kuin, semmoista kivitaloa keskustassa, jossa niin kuin, lukee niiden nimi niin kuin, isolla oven yläpuolella. Mutta kun pankeilla on. Sitähän niin, rupeaa käyttämään tyyliin, mikä se oli se, justiinsa oli puhetta, mikä se on, joku bit? Bitcoin. Bitcoin, niin. No se on taas niin marginaali juttu, että jos niinku, niin antaa mennä mua. Joo, mutta se on hurjaa, yhden bitcoinin arvo on $7.5. Se on noussut lähmän häntä. Sehän perustuu siihen niinku rahaan, sen bitcoinin arvon nousuun jatkuvaan, koska se käyttäjämäärä nousee se, sitä, niinku sitä, niissä transaktiossa ilmeisesti. Kattokaa tuolta, onko se Kenneth Falkilta? Sillä oli semmoinen suomenkielinen selitys aiheesta. Mutta kyllä mä ymmärrän, Erkka, mitä sä meinaat siinä, mutta niinku ei ne pankkienkaan sääntely just noissa ihmemaissa sit välttämättä ole. Niin kuin Norjassa. No se on pois luettu erikoisuus, mutta niin nämä muut ihmeelliset secret. Niin no, joo. Mutta siis se on varmaan ihan oikea suunta, että sieltä päästä sitä voisi lähteä kitkemään ehkä. Joo. Ehkäisyssä se toimisi tuo pankki paremmin. Tiedättekö, mikä muu nousee kuin lehmän häntä? No? LinkedInin arvo. Joo, koska se on listautunut pörssiin. Jokos Hessulla on osakkeet takataskussa. Joo, ei, en mä harrasta niin tommosia ulkomaisia osakesijoituksia, ne on kovin. Paljonko se pomppasi sitten? Mä silloin mietin, kun kuulin, että se on listautumassa, että siihen voisi niinku muutamalla kympillä osallistua. No, siis, kympillä ostaa niin. Siis, muutamalla. Ne listautu paperilla $45 hintaan per osake, joo. Mutta se ei siitä itse asiassa niitä kritisoitiin aika paljon, että itse asiassa mikä se $45 oli se, että ne kauppasi niitä ennen sitä varsinaista listautumista niin kuin sijoitusyhtiöille, että hei, ostakaapas tästä muuten parit sadat tuhannet. Joo. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se oikeasti listautui pörssiin, niin se oli jotain 80. Joo. 80 ja jotain dollaria, mikä tarkoitti, että jälleen kerran isot rahoitusyhtiöt sai niin kuin ilmaista rahaa miljarditolkulla ihan vaan siitä, että ne oli isoja. Joten hyvin toimii tämä meidän avoin kauppatalous. No ja mä luulen, että niinku ei, harvassa on semmoiset niinku nälkäkuoleman partalla konttaavat yksinhuoltaja äidit, jotka vei niinku siinä vaan julkisessa listautumisessa. No mutta piensijoittajat ja on kuitenkin. No mutta kuitenkin, en nyt nosta tästä yhteiskunnallista keskustelua. Vai nostanko? Mutta se oli sitten parhaimmillaan yli $120 hinnassa, mutta nyt se on siitä vähän tippunut. Joo. Mutta koska te olette liittyneet LinkedIniin muuta? Siitä aika kauan. Mä olen varmaan ennen kuin olin Facebookissa. No mä olin kyllä siellä ennen. Stormpixel.com/LinkedIn/when. Uskaltaisikohan tällä kokeilla? Että missä? Kokeile sinä. Stormpixel.com/LinkedIn/when. Jos joku norjalainen pankkiyhtiö haluaa sen luottokortin numero, niin älä anna. En tiedä. Login with LinkedIn. Kokeilenko? Anna mennä. Siitä vaan. No niin, suorassa lähdet. Se ei ole mun tili. Kaikki jännittävät. Mitä tapahtuu? No niin, sitten seuraavaa. Oi Soomari. You are user 184 907 out of 100 miljoonaa on LinkedIn. No tämänkö takia minun piti sitten menettää kaikki rahani? Kyllä kannatti. Mutta olet alle miljoonaluvuissa ollut. Siis mä oon ollut 184 907. Silloin kun nyt siellä on yli 100 miljoonaa käyttäjä. Silloin kun mä oon liittynyt LinkedIniin, niin silloin oli niinku hirveän iso keskustelu sillä, että niinku siitä, että kun niitä oli tommosia vastaavia palveluita, oli niinku 10 varmaan. Mm. Että mikä näistä nyt on se. Mä itse asiassa menin sinne suht myöhään, mutta sehän on semmoinen, että ei sitä edes muista, että siellä on, kun eihän sieltä tule käytyä. Niin. Ja munkaan tämä työtilanne nyt ei ole niin dynaaminen, että sinne tulisi lisäiltöä kauheasti. Joo. Mitään. Mutta tuossa itse asiassa yhden vanhan kaverin kanssa juttelin tuossa nyt perjantaina. Se sanoi, että niin nykyinen paikka, niin hänet oli headhuntattu LinkedInin kautta. Kyllä se varmaan tuli. Kyllä semmoisia tapahtuu. Minulla ei ole töitä, mutta minulla sentään on oma pää. Joo. Okay. Että kukaan ei metsästä, mutta... Sulla ei ole enää oma päätä, se menetti jopa LinkedInin tunnukset nyt jonnekin. mutta metsästämmekö me Windows 8? Onko se Windows 8? Mikä tai se? Sitten ei. tai ehkä. Tan! Eli onko Steve Ballmer ollut asioita? Steve Ballmer on puhunut, että se olisi Windows 8, mutta sitten sanotaan, että ei se ole aika hirveän haloo niin tämmöistä, niin kuin, who cares? Viikon tärkein uutinen. Ehkä niin kuin tärkein, että mikä sen loppujen lopuksi sen nimi tulee olemaan. Joo. Ehkä tuosta kaikkein eniten niin kuin mietittää se, että minkä takia se halutaan sitten hirveästi niin kuin kieltää, että ei, että se on sanonut virheellistä tai muuta vastaavaa. Että niin kuin, miksi se voisi olla Windows 8? No, mikä peotti. Ehkä ne on... Vai onko tässä nyt se ongelmana, että nyt tietysti... No, ne on varmaan kyllä jo nyt varmaan muutenkin kaikki domainit hankkinut itselleen varmuuden vuoksi, vaikka ei tulisikaan Windows 8, Windows 8, veikkaa, että Windows 8.com ja muut vastaavat. Koska se nyt on ainoa syy, minkä takia, että sä voit jotain niin kuin estää. Eikö niin? No siis, kertokaa teille, että on fiksu. V8, eli wait, paino. Kun se on tullut sellainen hassulta, että ne niin kuin vaihto niin kuin tämmöiseen numerolliseen tästä oudosta vistasta ja nyt palaisi takaisin kuitenkin johonkin... Mielestäni niin kuin numerot, jatkakaa sinne, ei tarvitse aina keksiä. Sen nimeksi tulee Windows 8 Series, Enterprise Series, Phone Series, 7 Series. Numero on aina sen osapuoli, että sitä aina tietää, että mikä versio on parempi. Paitsi mehän miettii silloin tänne, että mitkä ne Android-versiot olivat, mikä nyt on. Tietysti se, joka maksaa eniten. Ai niin, tai mitä myydään kaupassa tällä hetkellä, sekin on tietysti. Se, mitä piratisoidaan, mitä se on uusi. Tai eiköhän se Windows 8 tule olemaan. Jo sen takia, että Windows 7 on ollut niille aikamoinen PR-voitto, koska joo, ihmiset oikeasti tykkää sitä, niin totta kai niiden kannattaa pitäytyä Windows 8. Joo, mutta että toi niin kuin edestakaisin vehtaaminen on vaan sitä, että se markkinointifirma sanoo, että älkää nyt kiinnittäkö liikaa huomiota, koska he haluaa sitten tämän paljastuksen olevan joskus iso uutistapaus. Windows Vista oli hieno kahdessa mielessä, että niin kuin yleensä ne ihmiset, joilla on niin kuin tietoteknistä tukea, siis myös tuttavat ja sukulaiset, niin semmoiset, jotka niin kuin hyvin harvoin päivittäisivät käyttöjärjestelmäänsä, niin ne riemustakiljujen vaihto 7 tai sitten ne oli vaihtanut niin kuin OS X:ää, ja mikä niin kuin vähensi niin kuin tukipyyntöjä niin kuin molemmat toimenpiteet huomattavasti, eli minun ei tarvitse enää niin kuin vastata kysymyksiin. Aivan. No suhteeni Vista on tämmöinen. Vista on hyvä. Ei. Neva. Joo. Mutta mikä on hyvä, niin on Windows Phone. Mutta sehän me sitä mieltä me oltiinkin. No, okay. Eli mikä sitten on tämä seuraava 7. jotakin, eli Mango. niin, että no joo. No en sano mitään näistä nimistä. Mango. No, mutta mistä, niin tämä, Hot Mango Flash. Tämä on niin vähän hassu, koska tässä on tämmöinen pieni jälkiruoka-viba. Tässä on jo. No, sehän oli se, oliko se kakkos vai kolmas versio, oli tämä no dough, joka oli siis no donut, koska yksi Android-versio oli ollut donut. Se oliko se päivitys no dough, siis tämä just mikä aiheutti hirveästi näitä crashäyksiä, mikä oli silleen ihan niin kuin, että et sä lukenut sitä nimeä. Ei tee. Joo, no pitäis me tästä tiedetään. Tuossa oli semmoinen, mikä niin kuin Mangossa oli ihan hienoja tulemisia, niin siis tässähän on samalla tavalla, kuten on Androidissa, niin tämmöinen hyvin vahvasti sisälle, kun tuo hakotoiminta oli tämä Bing, niin sitten tässä oli nämä välilehdyköillä, niin sitten näitä paikkatietoisia hakuja. Aivan joo. Ja tätä minä olen odottanut kuin kuuta nousemaan. Käykö näin tässä näin, että minä vaihdan joskin vaiheessa Windowsin? Windows no, itse just mietin sitä, että eikö tähän sopisi meikäläisen. Mä lähdin Windowsista, mun on pakko lopettaa myös Windows. Sitten pitää lopettaa nimenomaan, nyt mä lipsautin sen. Ja kaikki kieltää tämän kaikissa medioissa. Mutta joo, oliko siinä jotain muuta, mitä oli tiedossa? Sen verran ainakin... Paljon muuta sitä, tämän listan mukaan. No joo, no siis siinä mielessä, että se suomenkielinen... Ai minkä? Suomenkielinen käyttöliittymä oli viimeinkin tulossa nyt tämän nyt päivityksen mukaan. Että eihän näitä kauheasti Suomessa myyty, mutta sehän mikä tässä on ollut ihan vanhurista, että siis ei ollut suomenkielistä käyttöstä. Niin Google! Minkä takia Androidin oletusnäppis ei vieläkään tue skandeja? Kyllä se mulla. Kysyn tekee. Vain. Se mulla tukee. No mut sulla onkin puukotettua Androidia. Rest my case. Just puhuttiin, kuinka se on huono asia. Otetaan vaan sitä oikeaa Googlen koodia, niin se on sitä parasta joo. ikinä. No joo. Ja Mangassa oli multitasking tuli jollain tasolla mukaan ja combined inbox. Yllättäviä juttuja semmoisia. No, copy paste tulossa. Copy paste! Vai tuliko se jo? Eikö se tuli? Ehkä se. Mutta minusta niin mä tykkään tästä, koska nämä tekee tämän niin kuin Apple-tikin omassa kanssa. Eli niin kuin ottaa vaikka vähän haukkuja vastaan, että kaikki ominaisuudet ei ole sisässä heti kun tavara on pihalla, vaan miettivät hissukseen, eikä sitten niin kuin tarvitse keskustella jälkikäteen sitä, että onko... Mun mielestä mielenkiintoista toi muuten, että miksi ne on noin samat aina, mitkä puuttuu niistä. Onko niin kuin ne on ilmeisesti vaikeimmat koodat. Maagista tuossa no. copy-pastissa. No ei, mä tiedän, siis sille, että mä... Combined inboxissa. No siis sille, että kun on räplänyt Android-puhelimia, niin siis parhaimmillaan löytyy niin kuin 6 erilaista copy-paste-metodia samasta puhelimesta. Eri, niin, eri applikaatiot, eri niin kuin käyttömoodien välillä, niin siis se, että niin kuin millä tavalla se copy-paste tapahtuu, niin se, että niin kuin se on joku softa sinne väännetty, ja sitten siihen pitää saada copy-paste, mutta se onkin se eri kohdassa softaa, niin kuin käyttistä toimivaa copy-paste, onkin ristiriidassa siinä ohjelmassa sitten sen ohjelman muiden toimintojen kanssa, niin tuota, on se vaikeaa näköjään. Ainakin niin, siis, niin, miksi se on just aina se ominaisuus? Miksi ei ne olisi voinut tehdä vaikka semmoista puhelinta, jossa toimisi just ensimmäisessä versiossa copy-paste ja combined inbox, mutta ei mikään muu? Lähdetään me tekemään semmoista. Se ei toimi mikään muu, sille ei voi soittaa eikä mitään, mutta siinä on copy-paste. No toi on ihan hyvä kysymys, että mikä tuossa combined inboxissa on, koska se oliko niin iPhone, josta sai otella kans niin jumalattoman kauan. Niin, ihan hirveän kauan. Mutta onko se niin kuin vaan, että no me tehdään tämä nyt ihan samaa alkuun TV, että tota niin. Niin no, eikä niinku teki... Eikä siinä ole niinku tärkeintä mukamassa saada vaan se ensimmäinen, että yleensä ne sähköpostit tulee siihen. Katsotaan sitten, niin. että menee vielä sekaisinkin vielä siellä ruudulla. Niin, kun mä en tiedä, onko se sitten semmonen... Niin, mutta kun se... Että kun aletaan niinku... Niin jos alkaa mullakin olla 7 eri postilaatikkoa, mitkä siihen haetaan niinku netistä, niin onko siinä sitten vaan sille, että se niinku liian herkästi muuttuu niinku unresponsiiviseksi niinku... En mä tiedä. Pistäkää palautetta. Minä tiedän, mutta en sano. Sinä et kertoo. No, no, no. Arvasit. Se on näin. Eikä siinä. Toi. Mutta Eldar tietää. Eldar tietää ainakin sen, että iOS 5 ei välttämättä tule kuin iPhone 4:ään. Fragmentoituu. iPhone 4. Elikkä 3GS:n. No musta se ei ole mitenkään yllättävää. Mutta niin voi olla, että jotakin kyllä... Ehkä siinä mielessä niin kun se on yllättävää, koska nythän niin kun edelleen myydään iPhone 3GS. Että jos ne ei myös niin näitä vanhoja malleja, niin tuota... Kai toi... Että nyt ostit uuden puhelimen ja sitten... Siis myydäänkö sitä oikeasti jossain vielä? Niin, en mä tiedä myydäänkö sitä Suomessa, mutta kyllä Jenkeissä niin ne myy sitä jotenkin ihan polkuhintaa. Joo, sen saa 50. Joo. Niin, mutta sehän on oma häpeä, jos sitten on semmoisen ostaa. Niin on, mutta todennäköisesti semmoiset, että kun semmoisen ostaa, niin ei ne niinku nyt välttämättä kaipailekaan. Mutta en sitten mä... tästä minun näytteestäni puuttuu tämä uusin päivitys. Joo, kuuluu sitä diskanttiseriinaa vaan kuuluu sen. Ei tuu tietenkään siihen. Joo. Maksa 500, niin sit saat totta kai. Sitten emänkin on pakko syödä. Se on aika laihas kunnossa. Niin on. Niin mietit, se on, se on vegaani, ei vegaanit syö. Hei, eikö se joku se suomalainen se... Tämä... Tämmönen superfood-jamppa, joka nyt selittää, että se niinku pelkällä vedellä elää. Niin, sehän on superfoodia. Näitä on ollut... Siis hessu. Pelkällä vedellä. Ei, joku. Pelkä vettä se on. Näitä on ollut näitä hienoja... Jenkeissähän oli kans tää kohumies, joka sanoi, että mä en ole 15 vai 16 vuoteen syönyt mitään. Välillä vaan juonut vettä ja sitten tuo sen siihen... Ja ne tuo jo sen johonkin TV-ohjelmaan. Mä en tiedä, kiinnostaako sitä yhtään ketään. Kerro mua. Niin, mua kiinnostaa, kerro. Ja tota, no, sitten... Ne siinä valmistautuu kuvauksiin, niin sitten joku siitä kuvausryhmästä bongaa sen, että hei, se on justiinsa tulossa muuten Burger King kassin kanssa hirveellä ja ruokaa. Että aijaa, mitä sä tuolla teet? Niin sitten se on en mä näitä syödä aikonu. Eli voi todistaa, että se söi niitä. Niin, tässä on vaikka Burger Kingin joku tämmöinen lähettiläs. Mutta joo, siis... Onhan näitä joo, aina tämmöisiä. Sattuu joskus törmäämään kadulla ihmisiä, jotka ei syönyt 16 vuoteen. Harva se päivä. Steve ei ainakaan syödä, se näyttää kyllä siitä. Tätä ajatakaa, että helvetti, maksakaa, niin me olemme 550 puolesta. Se on markkinointikikka siis varmasti. Ja nyt se 50 on siis se, joka pitää maksaa sitten, jos ottaa sen 2 vuoden sopparin. Niin, niin. Hmm. 200 vuoden sopimus. Mutta TTVK, eli tekijän oikeuden tiedotus- ja valvontakeskus, niin on musiikkituottajien... EVVK. EVVK on oikeustoimilla haluaa estää suomalaisilta pääsyn Pirate Bay-sivustolle, josta saa Linux-distroja. Mistä ne sitten otetaan? Mistä sitten saa Linux? Oi jumalaplasta. Mutta se oli jännä, että se ilmeisesti kohdisti tämän ensi Elisaan. Se niin kuin hakee käräjäoikeudelta määräystä, jolla internet-operaattori Elisa velvoitetaan estämään asiakkaiden palvelun käyttäminen, siis Pirate Bayn käyttäminen. Ja Elisa ilmeisesti kommentoi siihen niin, että niin kuin, että ei osattaisi tehdä sitä. Mutta toi on aina hyvä sanoa tuolla tavalla, koska siinä saa aina lisää. Mä en tiedä, oliko siis se niin kuin lähinnä se, että ne ei osaa, niin kuin, että niin kuin heillä ei ole semmoista niin kuin selkeää metodia siihen, että estetään niin kuin sen piratoidun materiaalin lataaminen. Joo. Että oliko se niin lähti, että niin sinne sivuille ei voi estää, ei ole, että heidän homma ei ole estää sinne sivuille pääsyä. Periaatteessa, niin kuin, jos heidät määrättäisiin tekemään se suodatus, eli niitä tämmöisiä niin piratoituvaa materiaaleja pystyisi lataamaan, niin siihen he ei niin pysty. Oikein. Tai sille, että, niin eivät nökki, että, niin kuin, että ennen kuin joku oikeus antaa heille semmoisen määräyksen, niin he ei edes niin paneudu asiaan millään tasolla. Mutta silleen, että miksi ne pelkästään Elisa, miksi ne ei kaikkia kerro? No, ja miksi pidät? Ensin yksi kerrallaan hehän painottavat, että tämä ei ole missään nimessä Elisaa vastaan. Että tämä ei ole mitenkään Elisaa vastaan kohdistettu asia, mutta he nyt sattuivat olemaan tässä ensimmäisen. Tietysti Pirate Bay vielä niinku käy ja kukkuu. Kyllä. Mennään katsoa. Perinteinen. Mikäs? Mikäs pahan tappaisi? Niin, oikein hyvän. Piratebay.org. No, täällähän se. Muuten nämä Pirate Bayn perustajat, niillä on hienot nimet, Hans Ney, Peter Sunde ja Gottfried Varg. Puhujain. Mä olen sitä mieltä, että ne pitää ehdottomasti lausua noin. Onko puhujain kulmaa ladattavissa Pirate Baystä? Ei, me ollaan lailliset torrentit.org. Me ei olla siellä. Siis me ei muuten tehdä uusi torrenti, jossa on ensimmäiset 200. Ensimmäiset 200, ehkä meidän pitäisi. Mä muuten katsoin sillä aikaa, kun Erkka tarkistaa. Mä tänä aamuna vilkaisin, että kuinka monessa puhujain kulmassa mä oon ollut näistä 200. Tai siihen asti 199. On ollut tasan 180. Okay. Voidaan kai sanoa aika varmuudella, että mä oon ollut meistä eniten. Paitsi Hessuhan on, se on joka viikko. Se tuli joka jaksossa. Mä oon ollut taustavaikuttajana siellä niin taustalla. Mutta ei ole muuten Pirate Bayssä niin puhujan kulmaa eikä Hessun kahvilla. Että... Ei ole. Ei ole. Mutta pörniä on ihan hirveästi. Niin joo, pörniä tulee listakaupan. Älkää ladatko sun halpaa kopiota. Varokaa norjalaisia pankkiireja. Joo. Mutta löytyykö sitä Windows Phone 7? Täällä on paljon audiobooksia, kun katsoo Burn sanalla. Joo. Mitä sanoit? Ei me mitään sanoa. Aalo. Yhdistö. Kuinka kauan nämä kestää? Mä kysyin äsken. Tämä on mennyt 2 tuntia 24 minuuttia. Vielä muutama tunti. Ei helvetti, mä en jaksa. Ottakaa lisää kahvia. Ei ole mennyt vasta... Niin, paitsi se alkuvirittely. Niin, se sanotaan virittelyä. Niin. Ei sun ole pakko täällä olla. No, kyllä kohta pitäisi lähteä ilman kuin Jyväskylä. Mä en ole koskaan ajan kuunnellut näin pitkään puhujan kuin. No hyvä, että se tuli tässä 200 jakson kohdalla. Täällä on kuitenkin paras jakso ikinä. Ai, tää on tällaista. Tää on tällaista. Tää on ehkä niinku, oikeasti niinku paskin setup, minkä mä oon ikinä nähnyt sille. No mä nyt tiedän. Niinku on, siis niinku, ei mä niinku... Äänet on säröllä. No, tässä on oikeasti ihan pirun hyvät mikit tässä mun laitteessa. Niin, me tullaan soundaamaan tosi hyvältä. Me tullaan soundaamaan tosi hyvältä, mutta kun Hessua nauhoitetaan mikrofonilla kaiuttamista. Niin, jos tarkoituksena oikein ihan paskat soundit. Tarkoitushan tässä oli face to face olla. Niin. Miksi ei saada hyvää ääni. Niin. Miksi mulla on face to monitor. Face to monitor, man. Face to monitor, man. Haluatko mennä puhua tuosta Google Walletista vai? Eikö jaksa. Se on ihan paska. Katsotaan sitten yksin tulla jotakin. Oikeeta. Ja sitä paitsi me puhuttiin sitten jonkun verran. Joo. Halutaanko me puhua videosta Googlen Haminan datacenterista? Katsotaan se kaikkialla. Joo, se on muuten hieno, se on vesivirtaa. Joo, ja siis se voi ottaa vaan ehkä muuten. Siis se on siis maailman ainoa datacenteri tai serverifarmi, jota jäähdytetään siis merivedellä. Joo. No, mitä yhteistä on Googlella ja Fukushima ydinvoimalla? Enemmän kuin voisi kuulla. Molempia jäähdytetään merivedellä. No otetaanko muutama applikaatio tähän sitten loppuun vielä? Musta toi Microsoft Windows on aika kova. Applikaatio. Erkka laittoo... Ei. Mitä? Ei kun niin, sinä. Niin, mutta Erkka laittoo. No mulle linkkivinkki, että testaas tämmöstä kuin Privacy Inspector Gadget. Nyt mä voin tästä laulaa sitä, viimeksi oli Transformers-kappale. No, oliko se hyvä? Joo. Mistä kysymys? Siis kyseessä on tämmöinen applikaatio, jolla voi niin kuin tarkistaa sen, että mitä oikeasti... Sain mulle itse soittaa ne kännykät. Mutta kerro nyt. Joo. Millä saa siis tarkistettua, mitkä applikaatiot, mitä ne oikeasti tekee. Eli jos... Pikkasen häiritsee, mutta ei paljon. Niin, että sillä voi tarkistaa, mitä ne applikaatiot tekee. Me oltiin samassa tilassa, niin tämän idea oli vähän niin kuin se, että me ei puhuttaisi niin paljon päällekkäin. Mutta se vika ei olekaan Skypeissa, vika on meissä. Eli siis kun yleensä kun asentaa applikaation Androidissa, niin siinä kerrotaan aina, että mitä oikeuksia tällä applikaatiolla on. Tätähän ei iPhoneissa ole. Silloin se oikeus vaijaa. Niin, joo. Niin nyt tämä Privacy Inspector, niin sillä sä voit oikeasti katsoa sitten, että mitä oikeuksia, niin kuin palata siihen, että mitä oikeuksia oikeasti tällä oli. Ja se kertoo myös, että onko se hyvä vai huono asia. Pienen esimerkkiä niin kuin avulla, että mihin tämmöistä yleensä käytetään, esimerkiksi mainostamiseen tai... Tämä on tosi hämmentävää, ensimmäistä kerran mä kuuntelin sen puhetta ja katson sua silmiin. Ja se häiritsee minua, todella toi. Mutta mä kerron, mikä tässä on hienompaa. Se maksullinen versio tästä, joka oikeasti korjaa se vielä. Eli jos siinä esimerkiksi on tämmöinen, että se katsoo sun laitteen sarjanumeroa, käyttää sitä siihen mainontaan, eli se tunnistaa sut niin. Ja muuhun vastaavaan. Sä haluat korjata sen vielä, sillä maksullisen versiossa voit korjata sen. Se itse asiassa muuttaa sitä applikaatiota niin, että se poistaa siitä sen option. Ja sen jälkeen se asentaa sen softan sulle uudestaan. Ja sen jälkeen siitä puuttuu se kyseinen osuus. Mikä mun mielestä oli mielenkiintoista. But hey, who inspects the inspector? Niin on siis se mikä mulla oli, ensin mä olin semmonen, että tää on niinku wow, tää on niinku parasta ikinä. Sitten mun tuli, että tää ei kauan tule olemaan niinku päällä, koska sitten näetkö tekee näitä softia, niin ne haluaa, että joku käy muuttamassa heidän koodia, joten tää tipahtaa pois varmaan marketista suhteellisen nopeasti. Ja B, mitä se oikeasti tekee sille softalle sen jälkeen? Se sanoi, että nyt tää on turvallinen tää softa, mutta onko se oikeasti turvallinen, vai itse asiassa vuotaako se nyt vielä enemmän? Kuka se on tehnyt? Norjalainen DNR-pankki. Joo, joku semmoinen. Mutta siis muuten ihan tommoinen vinkkejä ajatuksena, mutta sitten kun alkaa ajattelemaan pelottavaa skenaariota, niin siitä voi löytyä tämmöistä. Oikeasti tuo näyttää niin sille ajatuksen kulkevilta ja ajatuksella toimilta jaloilta tuossa kosketusnäytön käyttönäkö. Se on niin siis... Nyt tämä alkaa leviämään. Käsistä tämä jatko. Mä siis etin softia, mistä voisin puhua. Kun nyt on poikkeuksellinen tilanne, että tuossa on suht hyvät mikit lähellä, niin mä voisin demota kaikenlaisia semmoisia softia, joista lähtee joku hauska ääni. Mullahan on tietysti musiikki-ihmisenä. Mulla on metronomi. Tämä on ihan mahtava metronomi, koska jos tähän säätää niin kuin tempon ja sitten laittaa, että play, niin tämä aina lähtee liian nopeasti. Se tulee pari ekaa iskua, on väärää tempoa. Tosi kätevä. Ja sitten puhujankulma suosittelee. Päärässä tahdissa on metronomi. Kyllä se sitten sen parin iskun jälkeen asettuu, mutta toi oli itse asiassa paras metronomi, minkä mä oon löytänyt. Toi on usein siis, myös jossain nakkikioskilla tapaa tämmöset, että kyllä se parin iskun jälkeen asettuu. Metronome on yksinkertaisesti sen nimi. Mulla on Steinway et Sons metronomi. Tässä on wooden finish. Sitten mulla on toinen ääneen liittyvä hauska. Mä demoon nyt 4, kun mä en ollut pitkään aikaan niin ohjelmassa, kai mä saan. No, tämä meillä paljon kenekisempää, kun tietää sinne, että mitä tietoja sitten lähettää sinne norjalaiselle pankille sinusta tuo. Sitten on tämmönen kuin, mikä tämän nimi oli? Ethereal Dial Pad, tämmönen syntsä, joka piirtää tähän Erkka pelaa pongia. Eikö se tule sieltä? Eikö se tule tuolta? Mistä? Hessu pelaa pongia. Hessu. Älä nyt leiki kun meidän demoon. Hessu. Mä vaan kuuntelin metronomia täällä. Se oli Korkin metronomi, se oli sellainen erillinen, se ei ollut mikään sovellus. Oliko hyvä? Joo, se oli tämmönen. No. Joo. 138 ja jotakin. Hei, testi ääni 200 kaikki metronomit, koska on 200 jakso. Okei, 200. Odotas hetki. No, mutta Steinwaysin kanssa. On siellä 180. Meneekö mun 200? Menee. Nyt on 200. Mä teemme vähän, mulla on vähän eri toi. Mikä helppoa tulla eri lasetta. No, ei ku. No niin. Hessu. Paras jakso ikinä. Onlin puhujaan kulma. Tässä on hyvä biisin kyllä. Uusi alkutunnari. No niin, sitten mä jatkan. Eli siis Ethereal Dial Pad on tämmönen syna, kun mä löydän sitä. Persko. No niin, tässä se on. Ei oo kiroilla, mutta sitten se olikin, että sitten piirretään tälle näytölle, niin sitten se rupeaa pitää. Ja se, mitä sä piirrät, niin sen mukaan se pitää tätä. Toi on hieno. Haitekkiä. Okei. Sitten, jos on yleisössä on yhtään Star Trek-diggareita, niin semmonenkin on, kun Star Trekissä niillä on aina se yleiskäyttöinen juttu. Yleismittari. Niin. Mulla on tosta bongot, mistä lähtee tämmönen ääni, kun näitä lyö. Mulla on tämmönen se on hyvä applikaatio, toi bongo. Mulla on iPadissa tämmönen random rumpukone. Tosiaan, niin siitä vaikuttaa vai? Voi, kun mulla on vielä. No, mutta se, Henrik, se yleismittari, minkälainen se on? Ei tässä oikeasti ole mitään kauhean hyödyllistä, mutta se päästää tommosen äänen, kun sen avaa, eli juuri oikean. Ja sitten jos täällä rupeaa oikeasti mittaamaan jotain, hetkinen, painetaan scan, niin se rupeaa pitää. Oho! Just sitä oikeeta. Kyllä tää oikeastikin mittaa jotain, mutta ei sillä ole mitään väliä, kunhan se pitää tätä ääntä. Ja tää näyttääkin tommoselta Star Trek. Jutulta. Tämä on siis nimeltään, voisitteko kuvitella, tricorder. Niitä on useampiakin, mutta toi on pressi. Sitten todella hauskaa lystiä on scanner radio. Tämä on tämmöinen, että radioharrastajat, joilla on erilaisia skannereita. Se ei mulla niin, niitä ääntä vai? Häh? Niin se ei mulla niitä ääntä vai? Ei se ei mulla niiden ääntä, vaan ne niinku kaappaa erilaisia niinku julkisia. Niin, netissä on semmosia, tyypit on laittanut radioitaan niitä, ne striimaa nettiä, ja toi voi kuulla. Mutta, no joo, sitäkin täällä kuulema tehdään. Mutta esimerkiksi kuuleeko täältä puhujan? Niin kuin esimerkiksi poliisi radioita eri puolelta, siis semmosesta, missä niitä on laillista kuunnella, ja sitten on esimerkiksi lennonjohtoa voi kuunnella. Mä justiinsa tässä etin New Yorkin Monroe Countyn. Greater Rochester International Airport. Laitetaan se tulemaan connecting. Katsotaan. Sillä välin, kun se ottaa yhteyttä, niin mulla on tämmöinen porakone, mistä... siitä lähti kovempi ääni kuin siitä bongoista. No lähti vai? Kokeilu, minkä ne saavin lähtee, kun vaat sillä porakoneella siihen bongon kylkeen. Ei se kuulu. Verhot heiluu tällä. Tää on edelleen connecting. Mutta voi... Sillä välin lisää tällä. Paras jakso ikinä. Mutta miten siis, nimen tässä? Mä saan pysähtyä. Saatiin vallon täällä. Täällä voi kuunnella meriradioliikennettä, poliisiradioita, valolaitoksen. Ja sen semmoista. Täytyy Hessua siellä. Hessu, sun täytyy tehdä oma niin kuin julkinen. Mikä hei Hessu, pelastusradio. Jos sinua kutsuu niin kuin jollakin radioamatööri virpakkeilla, niin millä sinut tunnetaan siellä? OH6FXL. Ei, sä oot oikeesti radioamatööri. Oho, et sä kuunnut Hessun kanssa? En. Okei. Okay. Ei se kuuntele koskaan, kun en mäkään kuuntele puhujan sulle. Ah, oikein. Ne ei kuunnella toisiamme. Ei tietenkään. Ei edes nyt. Ei niin. Sen takia mä soitan tällä tätä porakonetta. Niin, ja sen takia me puhutaan koko ajan päällekkäin. Niin. No ei tää näköjään nyt ota yhteyttä. Ei mitenkään yllättävää, mutta... mutta siis Scanner Radio. Se on aika hieno. Toi on hyvä suoraan. Täytyypä kokeilla. Sinä oli minun. Löytyykö tota, noin niin Hessulta joku applikaatio? Mikä on killer-applikaatio tällä hetkellä Galaxy S:ssä? Mulla on aika paljon kaikkia sovelluksia tässä. Mitähän mä käytäisin eniten? Elisa Vihde on aika hyvä sovellus. No joo, jos on Elisa Vihde käyttäjä. Muuten se on aika huono. Joo, sen se ehkä vaatii. En mä oikein tiedä. Siis mulla on kaikennäköisiä tässä. Paljon tämmöisiä kaikkia radioamatörisohtiakin löytyy ja niitä on tullut jonkun verran käyteltyä, mutta sitten tietysti tuommoista ja ihan perus näitä normaaleja sosiaalisen median palveluita ja muuta semmoista ihan tylsää, että ei niinku mitään noin hienoa ja fansia. Mulla on noita tämmöisiä musajuttuja, mulla on ehkä enemmän iPadilla, että mä en tätä, niinku, tää puhelin on niinku ollut vähän tämmöisenä, kun tää on ollut niin pasha, mutta niin nyt kun tää on parempi, niin nyt täällä voisi tehdä kaikkea tämmöistä. Joo. Kyllä me kuunneltiin. Niin just mä arvasin jo. Loppetiksi. Mä otan kohta porakoneen siitä. Otetaanko tuo muteon vuosi päätöstä? Halu. Mitä sä oikein etsit sieltä lunta? Mä katson Erkka kattoo sähköpostia. Odotellaan tässä hetki. Olette jonossa. Jonotus on maksuton. Tuleeko tämä oikeasti jotain vaikuttaa? Ei tämmöinen kuin go dogs, eli niin dogs, ei dogs. Mä oon dogs. Yo dog. Millä pystyy synkkaamaan useita Google Docs-tilejä iPadiinsa. En ole itse asiassa kokeillut koskaan ollut editoida sillä mitään, mutta ei siinä mitään väliä. Muuten täytyy mainita tähän väliin. Ape 3000 sanoo, tämä Tricorder hän on paras softa ikinä, joten minä voitin 200 puhujain kulman. Joo. Joo. Ihan sama. Mä odotin enemmän innostusta. Ei, et saa. Mut siinä kyllä oli. Go Docs. Jos on Google Docs sekakäyttäjä, useiden accounttien sekakäyttäjä on iPad tai iPhone, niin suosittu. Hyvä. Nyt Hessu lähti. Pitäisikö meidänkin lähteä? Pitäisikö meidän lopettaa tämä paskan? Voiko tuon piipata? Vielä pari tuntia. Voiko tuon piipata? Mutta hei, joo, semmoinen oli 200 jakso. Joo, loppuu. Kiitetään Hessua, joka on siellä kaikkien ääniefektien mies. Tuleeko muuten tänään Hessun kahvila? Oota, mä olin tuolla rumpupenkillä vähän soittelemassa. Ei tuu. Tässä oli ihan tarpeeksi. Pitäisikö me nyt pudottaa pommina, että puhujan kulma lopettaa tähän? Joo. Sori. Hessun kahvilakin lopettaa melkein tähän, mutta ei. Joo. Sä teet vielä yhden jakson. Eikö me mihinkään lopeta? Seuraavan 200 jakson. En mäkään. Milloin veikkaat, että milloin 400 jaksoa tänne? Nyt voi laittaa veikkauksia sisään. Meillähän oli meillähän oli tää hieno historiallinen huomio. Liittyen justiinsa näihin... Muutama statistiikka loppuu. Niin, eli siis puhujan kulma numero 100 ilmestyi ensimmäinen päivä helmikuuta 2009, ja ohjelman alusta siis meni 1009 päivää 144 viikkoa. Ja sitä muuten ladattiin yhteensä 192 kertaa. Sitä yhtä jaksoa. Niin, siis seuraavan sataan meni... sellaisen, no mitä toi on, reilu 150 päivää vähemmän, 848 päivää, 121 viikkoa, ja nykyinen viikotahti meidän latauksissa huitelee sinne 600 ja 900 väliin. Ja silloin kun spämmipotit lataa, niin yli 2000! Kyllä, jos me spämmipotit otetaan mukaan, niin sitten vielä enemmän. Totta kai me otetaan spämmipotit, jos otetaan norjalaiset pankitkin. Eli tästä voisi sanoa, että... Mulla on edelleen kovinta UG-shittiä, mitä löytyy netistä. Ehdottomasti, ja nyt tätä tuli lisää. Ja ensi viikolla on 200 ensimmäinen masentaa. Niin, se on aina ikävä se. Tätä odotettiin niin hirveästi, että tämä on niin parasta saisia ikinä, mutta tämmöinen tästä nyt tuli, sori vaan. Kokeillaan ensi satasessa sitten vähän paremmin. Kiitoksia kuitenkin myös Henrikille. Kiitoksia Visma. Kiitoksia Vismalle. Kiitos Erkaulle. Kiitoksia Pörni. Minulle. Kiitos. Tämä oli loistavaa. Onnea ja menestystä valitsemallanne tielle. Kiitos Hessu. Minä kiitän Akatemiaa. Kiitos. Kiitos meille kaikille. Hei Hessu. Kuulijat siellä. Miten sulla meni? Sä olit radioamatööreilemässä Jyväskylän yläkaupungissa. Joo, se oli loistavaa. Ei siellä käynyt ketään. No kun mä lupasin, että mulla on varmaan todennäköisesti poltteet silloin, niin me pääsimme. Niin, me odoteltiin sua siellä, kakku oli, kynttilät palo siellä ja kaikki. No niin, joo. Kaikki palo siellä. Niin. Ei, se oli ihan hyvä meininki, joo. Kyllä. Sanoppa vielä se sun kutsutunnus. Mikä sä olit amatöörinen? Ihan amatöörimeininki. Eikö se OH? 6FXL. Elikkä... Faarao X Lauri. X. Kefa toteaa, paras jakso ikinä. Ainahan on. Ainahan. Pistetään pillit pussiin. Se muuten on kans muuten toteamus, mikä me toistellaan aika usein. On, no. Koska nää on päästä jakso ikinä. Tosta. Ei ku. No. Tosta. Kiitoksia kaikille kuuntelusta. Jos haluatte pistää palautetta, se onnistuu. Palautajat puhujankulo.com osoitteessa tai sitten voitte käydä meidän web-sivuilla. www.puhujankulo.com Facebookista meidät löytää ostosta facebook.com/puhujankulma Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Tämä oli 200. jakso. Parasta jaksoa ikinä. Ensi viikolla 201. Tulkaa mukaan kuunteluun. Pörkittää kuittaa. Pysykää terveinä. Muuten tuon torvi jo tuon soittaa nimenomaan tämä rumpettia soittava sukulainen. No niin. Voisiko tämän koko jakson piipata? Joko meillä nyt on tilaa? On. Nyt on tilaa. Voidaan tehdä 2-tuntinen jakso. Milläs mikä te muuten oikein puhutte, kun teillä ei ole mikkejä saa? Häh? Niin, millä mikeillä? Ei meillä mitään mikkejä. Mikit on vanhaa aikasta. Tästä ruudusta. Se on toi tallennin on tuossa pöydällä. Suunnilleen se toimii myöskin äänikorttina. Ei vaan me tallennetaan siihen. Niin. Ei me oteta koneelle mitään. Aa, okei. Tää on tämmönen high-tech. Paitsi kone ottaa liven. Joo, just. Nyt ymmärsin, joo, okei. En mieti. Mites mun ääni menee sinne naholle sitten? Kaiuttimista. Mm. Eli oikeesti. Mä haluan, että se oli vitsi. Herra Jumala, miten ääni tallennetaan? Laitaisi näistä perusjutusta liikaa. Ääni tulee jostain ja se tallentuu sinne nauhalle. Se on niin yksinkertaista. Okei. Eri ääni ei ymmärrä tätä vielä. Tämä on tosiaan low-fi. Tämä on tosiaan low-fi. Tämä on low budget. No olisin kyllä voinut ottaa kamaa mukaan, jos ne olisi kertonut, mutta ei ne kertonut. Aivan. Niin se on turhaa kertoa. Niin mä ilmoitin silloin, kun mä olin tuossa asemalla. Silloin olisi ollut liian myöhäistä korjata asiaa, mutta jos olisi ilmoittanut vähän aikaisemmin, niin mä olisin kyllä voinut ottaa. Aivan. Miksi siellä on palannut Amerikan lippu? Me poltettiin se tuossa ennen aloitusta, niin tuossa pihalla. Okei. Onko teillä joku syy, miksi? No, koska hei. Me olemme suomalainen podcast. Okei. Sitä mä en tiedä, että onko se kuvinkaan poliittisesti korrektia teidän tätä Vismalla, joka on tässä amerikkalaisomisteinen tällä hetkellä. Siinä mielessä melkein voisin sanoa, että ehkä tuo lippu poistetaan tuosta ennen kuin joku katsoo tuosta striimiä myös tuolta. Kyllä. Oikeasti. Koska mä en tiedä, jos sitä vaikka joku katsoo. Kun menee Vismaan tiloihin. Kannattaa se ehkä ottaa pois. You never know. Ollaanko me niinku livessä oikeesti? Me ollaan oikeesti livessä. Joo. Ja me mennään nauhallakin. Me mennään oikeesti myös nauhalla. Onks tää se ohjelma? Tää on se ohjelma. Onks tää tähänkö tää on mennyt? Mitäs tuli mulle jotain kommentteja? Saatko jotain pois jostakin? En tiedä yhtään mistä. Siinä on 3 pelleä tässä striimistä. Niin just. Tulee jotain outoa älämölyä. Sanoin varmaan, että pystytkö häipymään Hessu sieltä lähetyksestä. Niin, ei kun se onkin toinen. Saako Heassu toisen mikin pois päältä? Paska ääni kuuluu monona ja parempi ääni kuuluu vain oikealta. Mä en valitettavasti kuule pysty tekemään täältä mitään, mä olen vaan vieraileva tähti. Miksi sä teet mitään? Miten sä oot naiskästi sinun tehnyt? Onko sulla joku setappi siellä nyt sillä lailla? Nyt on kuule semmonen setappi kuule, että... Okei, ehkä mä en puhuta. Mikä ohjelma toi? Cam Twist. Mitä se tekee? Se lähettää tuota videota meillä tuonne. No joo. Mettiin. Mikä toi on toi auxiliary? Me ei ottaa tämä pois päältä. Sanoppa nyt jotain. No, me ei kuule silloin sun. Vasemmasta korvasta. Niin se tuleekin vasemmasta korvasta. Mut hei, eihän me tarvita audio headset proota nyt mihinkään. No se puskee sitä tonne videoon. Aha. Pitäisikö mulla ottaa naiskästi päälle tälle? Tälle. Ei minä. Saa luvan kelvata. Minä tulen nyt sitten vaan huonosti toisesta korvasta ja paremmin toisesta. Niin kuunnellakaa sillä toisella korvalla. Niin, ja kuunnelkaa puolella korvalla tätä lähetystä. Toispuoleisesti. Kuunnelkaa podcastin. Se on kuuluu vielä huonommin, koska sinä on otettu kaiuttamista. Se on totta. Tämä on kyllä mahtavaa. Low-fi. Joo, mun mielestä menee kaikkein parhaiten tällä hetkellä siis striiminä varmaan YouStreamiin. Siellä se varmaan menee tällä hetkellä oikein. Mä en tiedä kyllä miksi. Eli silloin se, siis se vikahan on silloin tässä... Päässä. Naiskästissä, eikö näin? Mutta koska se ottaa samasta paikasta tämä naiskäästä audio kuin meidän YouStream, eli SoundFlowerista. Näin on hoskaa käyttänyt SoundFlowerin nimen. Jos se nyt tulee toiseen paikkaan oikein, niin pitäisi tulla toiseenkin paikkaan. Tämä on hyvä, että päätettiin aloittaa sille reilusti ennen kuutta, niin sitä on kuulta valmis. Suurin piirre. Ja kello on 3:30. Joo, niin miten se ääni kuuluu sinne YouStreamiin? Sulla on kuulokkeet tuossa päässä. Hirveätä paskaa. Hyvä. Mitäs toi Hesu ääni? Tuleeko samalla? Tämä ääni tulee toisesta kaiuttimesta, tämä ääni tulee väärästä kaiuttimesta. Sanoo Ninnu. Eli mikä ääni? En mä tiedä, se sanoo vaan, että tämä ääni tulee oikeasta kaiuttimesta, tämä ääni tulee väärästä kaiuttimesta, joten... Okei. Että ei kuitenkin ollut niin, että tuo ääni tulee. Oottaisi jossain Irkissä muuten. Onko se mulla on Irkkiä. Meillä ei mikään muu kone kuin Henrikin kännykkä menee Irkkiin. Edgellä. Voi vihvillä. Mullakin on muuten vaan kännykäs sirkkiklientti. Tämäpä hassua. Mikä sirkkiklientti sulla on? Ootas, mulla oli joku Android-irkki tai mikä. Android-irkki. Mulla on... Mä sitä tiedän. Mulla on AndChat. AndChat. Ai säkin oot siirtynyt Android-käyttäjäksi. Hessu. Eikö niin? Joo. Mikä sulla on? Hessu. Nyt itse asiassa kun mikä uusi striimi menee näin, niin siinä on semmonen hyvä semmonen... Hebukaiku sille. Mitä sä teet tolla? Sillä mä otan meidän äänet. Mitä sä Erkka sanoit? Hebukaiku? Siis semmonen... kaiku. Aha. Niin no totta kai tää on... Kuulostat hyvältä. Niin, ei hommaa. Nyt ei niinku auta. Pam pam pam. You got mail. Pystyykö... Niin on, ei se mitään. Ja siinä oli ohjelma. Ja voitte pistää palautetta palaute@puhujakulma.com tai sitten käykää meidän sivulla www.puhujakulma. Älä muuten pistä sitä sitten itse ohjelman aikana. Se on mun on pakko. Mutta kun mä lisään sen jälkeen. Mä en pääsisi fiiliksi. Hyvä laatu. Sä synkkaat. Niin. Mä saan siitä sen kiin vaan. Niin kuin. Joo. Mut minkä takia se menee noin? Auttakaas nyt hei. Mikä toi on toi auxiliary? No se puskee sitä nimenomaan sinne SoundFlyeriin. Mutta näytä mitä se teet tuolla. Audiota. Ja tämä tekee... Miten nytkään, että sä pystyt... Mun hijack ei pysty tekemään kahta hijackia samaan aikaan. Hei, mä tiedän. System audio. Siedät toi yksi tonne päin. Hessu, sano jotain. 1, 2, 3. Se johtuu tosta. Pistä siihen monomizer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jaapa joo. Nyt. Pistä tohon vaan. Tästä. Joo, siitä. Monomizeri, kun sieltä... Outpeak. Nyt nähdään. Hessu, sano jotain. 1, 2, 3 ja 4. Mutta meneekö edelleen niin tuplana tonne? Pam pam pam pam pam pam pam pam. En mä tiedä, mutta nyt se hyvän saunin pitäisi tulla molemmista kaiuttimista. Sanokaa hei tuolla Irkki-peilot. Irkki-peilot, sanokaa sananen. Minu tarjoilee edelleen noita Irkki-servereitä. Kiitän, ei tarvitse enää. Ilmeisesti kyse on siitä, että täällä paikallinen tietohallinto ei päästä. Niin sen takia mä oon ainoa, joka pääsee Irkkiin. Miltä se nyt kuulostaa? Vastalta. Ei paljon muuttunut, ihan alkoi. Siis se, koska mä veikkaan, että se edelleen tulee niinku vanhemmin. Ihan välttämättä. Niin. Kuunnelkaa podcasta. Riittää teille. Asiakaspalvelu. Aina palvelussa. Rahaa takaisin taku. Onko meillä yhtään kuuntelijakaan enää? 17. Herra Jumala, ja kaikki kuuntelee kakkaa ääntä. Paras jakso ikinä. Kyllä. Mä olen sitä mieltä, että tämä on meidän 200. paras jakso ikinä. On joo. Laitetaan vähän hiljaisemmin, olisi helpompi miksi tästä parempi tuohon päälle. Okei. Okay. Ei pääse muuten tunnelmaa. Olemme nyt valmiita. Jep. Eli pitemmittä voi ottaa tuota yhteys Podstudiolle, jossa on alkamassa puhujankumaan 200. lähetys. Pojat, olkaapa hyvät. Paras kuunnella. Väärä vielä. Mä sanon väärinpäin. Nyt.